السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 24 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 53 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس ریئل ٹائم آ چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا ہے. کل رات تک میں پریشان تھا کہ کوئی کرنٹ چیز ہونی چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں تھی. وہ پھر صبح فجر کے وقت مجھے ایک ٹیکسٹ میسج آیا کہ جی آپ کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر پہ. میں نے تو کبھی ٹویٹر فیس بک اس طرح کی چیزیں یوز ہی نہیں کی، میرے پاس تو وہ سادہ سا موبائل ہے. تو پھر میں نے وہ فون کر کے بھائی سے پوچھا، منصور بھائی نے مجھے ٹیکسٹ کیا، میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کی اس طرح ویڈیوز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آ گئی ہے، کیونکہ میرا اس دفعہ کوئی ارادہ نہیں تھا محرم کے مہینے میں کوئی ایسا ٹاپک ڈسکس کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آلریڈی میں نے ساری چیزیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں اپنے فرقے کی بربادی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے، ہمیں فل ٹاس ملے اور ہم باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں، یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. تو وہ ویڈیو کو پرانی انہوں نے اٹھائی ہے، جس میں سے انہوں نے کلپ کاٹا، کچھ کافی ساری ویڈیوز اٹھائی ہوئی ہیں. بل جو سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جس ویڈیو کو، وہ ویڈیو کوئی بھی ایسا شخص جس کے سر میں دماغ موجود ہے وہ دیکھے، چند سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے. وہ انشاءاللہ ہم اپنے اس ویڈیو کلپ میں ایڈ بھی کر دیں گے. اتنی پرفیکٹ وہ ویڈیو ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کے ساتھ میں الحمدللہ کھڑا ہوں. آپ لوگوں کے یہ اس طرح کے جعلی ٹرینڈ 22 کروڑ کی آبادی میں 22 لاکھ بندہ بھی ٹرینڈ چلا دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو 1 لاکھ بھی نہیں ہے. ہم تو ہیں حسینی الحمدللہ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے وہ کچھ بیان کرنا ہے جو اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ بابے میں ہر وہ شخص شامل ہے ادر دین پروفٹ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ویڈیو میری یوں تھی، وہ ایک سمجھ لیں میرا قول زری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی، تو میں نے کافی ویڈیوز میں وہ جملہ بولا ہے کہ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مخالفین پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اس سے کس سنی کو انکار ہے، کس شیعہ کو انکار ہے کہ مولا علی حق پر ہے؟ تو ظاہر ہے پھر ہم نے حضرت علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ہم نے نیوٹرلز تو نہیں ہونا تھا، ہاں ہم نے تو مولا علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. تو پھر اس میں میں نے مزید ایڈیشن کی، اور احترام کے ساتھ نام لے کر، دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے، اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقیتن بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، باقیوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، سیدنا ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، لیکن ان تین بندوں کے ساتھ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بالکل کوئی تقیہ تنبی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے، نہ کہے. تو میرے بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جس نسبت کا پاس ان لوگوں نے اس زمانے میں نہیں کیا، ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اس نسبت کا احترام ہے، یعنی اس شخص کی نسبت جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ جس کا بھی صحابیت کا رشتہ ہے. لاکھ اختلافات علمی اپنی جگہ، لیکن احترام اپنی جگہ رہے گا. یہ کربلا کے اوپر سرچ پیپر لکھا، اگر حضرت معاویہ کا نام 50 دفعہ آیا نا تو 50 دفعہ پورا رضی اللہ عنہ لکھا ہے. ایون آپ بھی ساتھ کہیں لکھا نا، آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے ہمارا جو ٹالرنس کا لیول اور چیزوں کو علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ. اس کا تعارف انشاءاللہ میں اینڈ میں کروا دوں گا. تو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو پکڑنا، اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان کے حق میں ہم مخالفین کے خلاف تلوار اٹھا لیتے. امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث مار لکھی ہے یا نہیں لکھی، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث مار کیوں لکھی، کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں، اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا، اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث مار سے بھاگتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث مار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو، ذرا صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں نے وی لاگ سانو کی تنگ کرن گے. تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو وہ بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں، وہ مولانا صاحب علی گال کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس میں کون سی گستاخی ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تلوار اٹھاتے. جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو صحابی ہوتے ہیں نا بھائی. اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابو نے پڑھائی ہوئی ہے، علمی ابو نے، کہ جب دو صحابہ آپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا. تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سوند لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے. پھکی اینٹی وینم، الزامی جواب. ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو صحابی ہوتے اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا. آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کف اللسان کرنا ہے، آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے؟ اللہ دے بندو عقل استعمال کرایا کرو. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں. اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر. ہماری پوری آڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں. اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے. بریلوی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ ہر ویڈیو میں کہیں قل انما انا بشر مثلکم. آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیا کریں؟ اس وقت وہابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ آیت بیان کرنے سے جب بریلوی روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم جب بخاری کی حدیث بیان کریں 2812 یہ وہابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہل حدیث ٹاپ آف لسٹ، اور بریلویت بالعموم، ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812. اب کچھ نہ لکھا کریں، جہاں کوئی یہ کوئی بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بخاری 2812 اور 447، اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322. یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث، تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے، اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے، اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں، ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ تین براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے، آج بھی دلیر ہیں، اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. خیر اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آج میرا دل ہے کہ میں قرآن و سنت کے حوالوں کو سیکنڈری حیثیت پہ رکھ کے، چونکہ قرآن و سنت کو تو یہ مانتے کوئی نہیں، نہ بریلوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث اور نہ شیعہ. یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کا فارم بتائیں، چاہے قرآن و سنت کے 180 ڈگری ہو. آپ لاکھ ہمیں بتائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم نے اپنے مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارنا ہے. یہ تو توحید پہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں. تو اس لیے ان کے بزرگوں کے انہیں حوالے دیے جائیں. لیکن اس سے پہلے میں وہ حدیث بیان کر لوں جس کے تحت یہ سارا کا سارا معاملہ ان کو تکلیف دے لگتا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، 2812 بخاری میں، 447 مسلم میں، 7320 7322 کنسیکٹو، تین چار طرق ہیں مسلم کے اندر. اور اس ایک حدیث کے اندر ان کے پورے کے پورے نیریٹو کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، وہ بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلایا ہوا ہے، امام بخاری کا پھیلایا ہوا ہے؟ نہیں، ان کا پھیلایا ہوا نہیں ہے، انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے، اور میں نے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں یہ آیات ڈالی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. کتاب سے اولین مراد قرآن، اور سنت بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور صرف اصلاح بھی نہیں، وبینوا، اور بیان بھی کریں وہ چیزیں جو چھپانی چاہیے. جن باتوں کو بیان کرنے میں سعودی عرب میں پابندی ہے، جی، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالی کے ذمے ہے، اللہ قبول کرے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو میں نے اس کے ساتھ ہی لکھی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، ایون مشکات کے اندر موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہ کیٹاگوریکلی چیز مینشن ہے کہ علم کی بات آپ نے بیان کرنی ہے، اور پھر وہ علم کی باتیں جو علامات النبوہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے 30 سال بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بیان کر رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. یہ قتل عمار ہوگا اور ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اور عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا. اب وہ حدیث پوری سنیں بخاری اور مسلم کی. اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ کے کزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 صحابہ ہیں جن کی سب سے زیادہ احادیث ہیں ذخیرہ حدیث میں، ان میں سے ایک ابو سعید خدری بھی ہیں. ان کو تو ہزاروں حدیثیں آتی ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں والی حدیث سنو، انہوں نے کہا جا کے ان سے حدیث سنو. اور وہ حدیث انہوں نے وہ بیان کی جس کو بیان کرنے کو یہ وہابی لوگ دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی گستاخی شمار کرتے ہیں. کہتے چھپانی چاہیے. ان کو نہیں پتا تھا چھپانی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ابو سعید خدری اپنے باپ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا ہم آپ سے حدیث سننے آیا. اب حدیثیں تو بہت تھیں، طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کی طرح وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا سکتے تھے. ہاں میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں جی. صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہر بات کرنی ہے، خواہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے. تو ابو سعید خدری نے یہ والی حدیث نہیں بیان کی. وہ کہتے ہیں جیسے ہم دونوں پہنچے، اکرمہ اور علی بن عبداللہ بن عباس، تو وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آئے اور زمین پر یوں احتبا کر کے گھٹ مار کے بیٹھ کے، دو گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے، اور ان کا سنو، ان کا حضرت ہم حدیث سننے ہیں، ان کا سنو پھر حدیث سناتے ہیں جس سے پھر وہابیوں کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور یہ پتھر آپ نہ سمجھیے گا یہ آپ کی وہ 5-6 کلو کی اینٹ نہ، بڑے جو پتھر ہوتے ہیں. اس وقت تو آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہ کالے پتھر اور چٹیل قسم کے پہاڑ ہیں. وہ باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ دو دو پتھر اٹھا رہے تھے. وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا، اور عمار ابن یاسر اس وقت کوئی جوان نہیں تھے، یہ 50+ تھے ایٹ لیسٹ، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، اس وقت 93 ایئرز کے تھے وہ. تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت تقریباً وہ آلموسٹ 60 سال کے قریب تو ہوں گے، 50 سال کہنے چلیں. نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اس کے آلموسٹ 30 سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں. تو 30 سال وہ کر لیں، 40 یہ کر لیں، تو 50 وہ بنتے ہیں، آلموسٹ 50 50+ تھے. دو بڑے بڑے پتھر. نبی علیہ السلام کو پیار آ گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، ہائے ہائے کیا درد ہے اس حدیث میں. اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے، تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اچھا ان دو شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا، عمار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا؟ وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ, کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے, ان کے ماں باپ کا بتائیں گے, آپ کے کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ. وائے عمار, تو تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے نا, تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں. افسوس ابن سمیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت, اور ان کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار, ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو. جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت, دو جملے, دو فتوے رسول اللہ کے. آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتوا لے کے چل رہے ہیں. مسند احمد کھول لیں, اوپر تلے کئی احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی ڈالی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے, انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ آئے تھے, اور حضرت عمار مولا علی کی طرف سے لڑ رہے تھے. بعد میں وہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے قتل عمار ہو گیا, اور انہیں یہ حدیث بھی پتا تھی, اور یہ حدیث مسند احمد میں خود انہوں نے بیان کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی کہ مسلم کی حدیث فٹ کر دی جائے کہ اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کام آ جائے گی, تو محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ کے رہنے والے تھے, شیخ ناصر الدین البانی جسے وہابی لوگ اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں, 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی, اور انہوں نے کہا کہ بہت باطل اور مشکل تاویل ہے جو آپ کر رہے ہو. جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ جائے گی, کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے, اور یہ وہ فارمولا ہے جو مولویوں کو پتا ہے, یہاں کے فیل ہو جاتے ہیں. خیر وہ ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا میں اگر اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں. شیخ البانی نے کلیئر کٹ اس کو ایکسپٹ کیا ان احادیث کو, اور ان کو بھی پتا ہے. اب مجھے بتائیں, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنا, مولا علی کے حق میں بولنا, یہ کب سے جرم بن گیا, اور یہ کہاں سے جرم بن گیا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار سونت لیتے اس لیے کہ بھئی ہم بھی ایٹ لیسٹ تابی یا صحابی تو ہوتے, اور جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے تو کفل لسان کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم رضی اللہ عنہ ہوتے اور آپ کی ضرورت ہوتی کہ ہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں, ٹائم قیامت تک جی جواب دینا ہے اس گل کا, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے. علمی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں, قیامت تک ٹائم ہے, لیکن حق بات بولنی ہے. یہ جناب حدیث, اور یہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں بیان کیا ہے, اس میں کون سی گستاخی ہوگی, ہم تو رسول اللہ کی فیور میں کھڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے غدیر خم کے موقع پر کیا فرمایا تھا, اوپر تلے چار احادیث ہیں جو ہم نے آ کے ڈسکور کیے ہیں, ہم سے پہلے تو یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے تھے, صحیح مسلم میں حدیث تھی, یہ المستدرک للحاکم سے حدیث نکال کے لاتے تھے جو کتب ستہ سے بھی باہر ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی صحیح روایتیں موجود ہیں, ضعیف بھی ہیں, کہ جی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت, اور جو چھ کتابوں میں ان میں سے بھی ٹاپ آف لسٹ صحیح ہین میں تھی, صحیح مسلم کے اندر حدیث, وہ کیوں نہیں تھے اپنی پبلک کو بتاتے, اس حدیث کو چھپا لیا. چار حدیثیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ دو یا ڈھائی مہینے پہلے حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو ایک خطبہ دیا، کنکلوڈنگ خطبہ، اور یہ حجت الوداع کے بھی بعد ہے، اسے بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے، اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. آپ کے لیے اونٹ کے پانان کا ممبر بنایا گیا، اس پہ آپ چڑھے اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ترغیب دلاتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا، امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی. تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، توحید قرآن کے بیان ہو رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے. اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سونتی جاتی، اور آج دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو ڈفرنس پتا چلا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. یہی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی الکبرا میں ہے، اس کے علاوہ مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث، کہ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں. ترمذی میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنا حق ولایت بتایا، کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ جو قرآن میں آیا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں رضی اللہ عنہن و علیہم السلام اجمعین. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ کا حق ولایت تسلیم ہے. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اب جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے. مولا کا مطلب دلی محبوب، مولا کا مطلب جگری یار، مولا کا مطلب آقا، یہ تینوں معنی درست ہیں. اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں کہ میں اسے ایڈریس کروں. اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اب نعوذ باللہ آپ قرآن و سنت کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے کہ اللہ دشمن ہے ان کا جو مولا علی کے دشمن ہے. اور اس سے بڑھ کر صحیح مسلم میں وہ حدیث جو امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، مزے کی بات ہے یہ حدیث ہونی چاہیے تھی مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، 6000 سے اوپر اس کا نمبر ہونا چاہیے تھا، جس طرح یہ 6225 سے 6228 ہے، ادھر ہونی چاہیے تھی یہ حدیث امام مسلم نے مسلم کے شروع میں ایمان والے چیپٹر میں لی، 240، کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اس حدیث کا کیا کریں گے؟ بالکل واضح احادیث ہیں. ابھی تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اگر میں صرف بخاری مسلم سے فضائل علی بیان کروں پھر اس میں تو وہ خطرناک باتیں آئیں گی جس سے آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، وہ خطرناک باتیں جس سے آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، اس لیے وہ رہنے دیں. وہی لعن اللہ وبد تراب، نعوذ باللہ، بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر کلواتے تھے. 6229 صحیح مسلم غدیر خم سے اگلی حدیث، ابو تراب پر لعنت، علی بن ابی طالب پر، نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی، آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں. ہم تو الحمدللہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں نا ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہم گالیاں نکالنے والوں میں، لعنت بھیجنے والوں میں ہیں، یا دفاع کرنے والوں میں؟ دفاع کرنے والوں میں. کل تک آپ کو پٹی پڑھاتے تھے جو صحابی کو گالی دے وہ کافر ہے. جی تو اب آپ تو اپنے گھر میں گالیاں نکل آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں یا وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن نا وہ بدعت ہے، گمراہی ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں. ہاں اور حال یہ ہے کہ وہ حدیث آدھی بتائی مسلم کی، 6488 میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث یوں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جذبات میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دے دیں. رسول اللہ کو شکایت پہنچی، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، مت گالی دو انہیں. اب اگر تم عہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے ایک مد جو گندم خیرات کی تھی نا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے یعنی 300 گرام، ایک پاؤ گندم کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں گندم خیرات کی تھی نا، اس کو نہیں تم پہنچ سکتے. تم عہد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر لو، جناب سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے اس کی ویلیو نکالنے میں. 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا عہد پہاڑ، چٹیل پہاڑوں کا، اس کے ایکویلنٹ سونا تولے، اس کی قیمت نکالیں اور ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالیں تو سرکار کروڑوں نہیں اربوں اربوں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہو جائیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہے. اور ابھی تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد تھے، لیکن اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر جا رہا تھا، اس لیے حضور نے کہا کہ صحابی تو یہ بھی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو. تو سرکار اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تو شاہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کھربوں کھربوں ہو جائیں تب بھی عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہو سکتے. مولا علی کا تو نام ہی نہیں لینا سرکار، وہاں تو کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. اسی میں نے جملہ بولا تھا نا کہ کھربوں معاویہ بھی ہو جائے رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے کہیں گے، وہ ایک عمار کے برابر نہیں ہو سکتے. مولا علی کا تو آپ نام ہی نہ لیں. اور یہ تو میں نے مسلم شریف سے ثابت کیا، اور آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو. پوری حدیث یہ ہے کہ ایک چھوٹے صحابی نے بڑے صحابی کو گالی دی تھی، حضور نے اس کو ڈانٹا تھا. طویل خاص میں ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ہم تو کوئی شاہی نہیں، لیکن پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ پھر لوگوں نے پوچھنا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو اس زمانے میں جو دلواتے رہے، جو رسول اللہ کی صحبت بھی پانے والے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ حرکتیں کی ہیں تو ان کا شری اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جبکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹواؤں گا. ہاں ہوں دسو. تو یہ تو جن لوگوں نے اپنے سامنے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوشش کی کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا جائے، 6220 صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. نہ یقین آئے تو اپنے ابے کی بات پڑھ لو. ابن تیمیہ نے تو خود سعد منہاج السنہ میں مانا ہے کہ حکم دیا امیر شام نے کہ سب و شتم کیا جائے مولا علی کے اوپر، تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو سب و شتم نہیں کروں گا، میں نے علی کے بارے میں 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، نبی علیہ السلام کا ماموں، عشرہ مبشرہ میں سے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. جس پہ نبی علیہ السلام اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی ولی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے یہی کافی ہے. تین فضیلتیں بتائیں. پہلا بتایا غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب مجھے بتائیں اس لیول کی فضیلت کس صحابی کو حاصل ہے؟ دوسرا کا معاویہ سن، دوسری فضیلت خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہم پوری رات سوئے نہیں اس خوشی میں کہ ہمارے نام یہ قرہ نکل آئے گا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی امارت کی سوائے اس موقع کے کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نقل کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں غالی رافضی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا. بغض اہل بیت ہوتا تو یہ حدیث مسلم میں روایت کرتے، حضرت عمر کا قول روایت کرتے. تو کہتے ہیں صبح بلا کے مولا علی کو نبی الاسلام نے جھنڈا دیا. اور تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائی آئے تھے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 61 نمبر آیت میں حکم دیا مباہلے کا کہ تم بھی آ جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، تو نبی الاسلام مولا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لے کر پہنچے اور کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. نجران کے عیسائی بھاگے، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ تین فضیلتیں ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی کافی تھی. سنن ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی پھر انہوں نے ذکر کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ غدیرکم ولی حدیث، جس کا مولا میں. مولا سے مراد مشکل کشا نہیں، اس سے مراد ہے محبوب آقا، اس کا آقا علی. اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، جتنا عرصہ مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی گستاخی کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، ایسا میرے باپ نے ڈانٹا تھا. وہ امام نووی کہتے ہیں جی وہ تو کہہ رہے تھے آپ مجھے علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں بھی بیان کروں. ہاں، آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی پہ سب نہیں کرتے؟ اڈی وڈی کہانی کرانے کی کوشش کی تھی، تو وہ حدیث نے خود حفاظت کر دی کہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کسی اور کام کے لیے کہہ رہے تھے. یہ جو گلے پھاڑ کے مولوی، یہ دو بھائی جو بیٹھ کے یہ سارا وابی کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو کئی سال پہلے کہا تھا کہ تم مجھے کہتے ہو نا مبالہ کر لو، اور تم لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ مبالے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری، تمہارے ماموں بیچ میں آ جائیں گے. مبالے والی حدیث پوری بیان کرو، کس موقع پہ حدیث سنائی گئی؟ جب تمہارے ماموں جان نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، حضرت علی کو چاچو جان کیوں نہیں کہتے یہ لوگ؟ حضور کے کزن نہیں ہے تو پھر امت کے چاچو نہ بنے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر امت کے نانا نہیں ہے؟ اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ تینوں بندے جنہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، یہ تینوں امت کے ماموں نہیں ہیں؟ ایک ہی بندے کو ماموں بنایا ہوا ہے اور اس کی ناجائز سپورٹ میں پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگ بچیں گے نہیں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل البیت کے معاملے میں. میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور مخالفین پہ تلواریں سونتتے. کیوں نہ سونتے؟ ہم بھی صحابی ہوتے، ہم بھی تابعی ہوتے. اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دفاع کریں گے. اب میں ان کو ان کے بزرگوں کی خبر دیتا ہوں، یہ تو قرآن و سنت کے دلائل تو ہے مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کو مانے. لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہابی ہوں دیوبندی، اہل حدیث یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، ان کے لیے اپنے بابے پہلے ہیں، بعد میں قرآن و سنت ہے. اسی لیے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں. اور پھر اسی لیے عرض کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. مانتے وہ بھی اسی دین کو، اللہ کو، رسول کو ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بابوں نے بتائی ہیں. تو حق چار یار کی نسبت سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی نسبت سے میں چار ہی حوالے دوں گا. ویسے تو حوالے آپ کو پتا ہے، یہ تو 5B ریسرچ پیپر گھنٹوں چاہیے اسے کور کرنے کے لیے. اس میں میں نے سارے حوالے ڈالے. میں چونکہ حدیث عمار کی بات ہوئی بخاری مسلم سے، اس حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں میں نے اس میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی وہم نہ رہے. امام بدر الدین عینی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد چند گنتی کے لوگ ہیں حنفیوں کے امام، ان میں سے ایک ہیں، المتوفا 855 ہجری، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، فقہ حنفی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں. انہوں نے حدیث عمار کو ڈسکس کیا ہے صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے عمدۃ القاری میں، ورڈ بائی ورڈ. میں عربی بھی لگاؤں گا اس میں، اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. وہ لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو ایک اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو دو اجر ملیں گے. وہی جو ایک پرانی کہانی بخاری مسلم کی جو حدیث ہے نا، کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے دو اجر ملیں گے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا تو ایک اجر. او یہ تو حاکم وقت کے بارے میں ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے حاکم وقت کا اجتہاد. جو حاکم کے خلاف باغی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں سے فضیلت آ گئی؟ یعنی مولا علی اگر جگہ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تب بھی ایک اجر پا لیتے، الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لڑی، ان کے لیے دو اجر ہیں، مخالفین کے لیے اجر کہاں سے آ گیا؟ حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ بات امام بدر الدین عینی حنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو، انہوں نے کہا یار یہ کون سی آپ کہانیاں کروا رہے ہو، اس طرح اجر ملتے ہیں؟ آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ، ان کو تو کوئی رافضی نہیں کہہ رہا، ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا. یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا تاکہ آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں، اور جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو اب پتا چل جائے. سنیں پھر کیا کہتے ہیں امام بدر الدین عینی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ انہیں یہ حدیث بخاری مسلم کی پہنچ چکی ہوئی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی بخاری مسلم تو میں نے اس میں ایڈ کیا اس حوالے سے، ظاہر ہے ان کو تو اس کے بغیر ہی پہنچ چکی تھی نا، لیکن ہمارے تک بھی پہنچ گئی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں شہید کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے قیامت کے دن، چہ جائے کہ ان کو حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے پر ایک اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اسے برابر بھی چھوڑ دیا جائے نا تو اس میں اس کی کامیابی ہے، تم اجر کی بات کر رہے ہو. وہ کہہ رہے جناب برابر ہی جھوٹ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اندازہ کرو. اے میں کیا، رکو ذرا، صبر کرو، اگلی قسطیں ابھی باقی ہیں، ابھی تو پہلی قسط میں نے بیان کی ہے. سنو دوسرے، آپ نے اکثر ان کا سنا ہوگا ملا علی قاری. ہائے ہائے ہائے ہائے، ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ بھی امام حنیفہ کے بعد گنتی کے لوگوں میں حنفیوں کے امام ہیں. اب تو ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن مرضی کی باتوں میں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقا، پوری دنیا میں دی بیسٹ شرح ہے. اس شرح کے اندر انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں وہی 2812 جو ان کی موت ہے، ان کے تابوت میں آخری کیل کا نام 2812 ہے، ان کے فرقوں کی قبر پہ لگے ہوئے کتبے کا نام ہے کہ یہ جو دفن ہے یہاں پر یہ 2812 کے ہاتھوں شہید ہوئے. ملا علی قاری مرقہ میں لکھتے ہیں، یہ تو وہ جملے ہیں جو میں نے کبھی نہیں بولے اور اس سے زیادہ سخت جملے پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے نہیں کہے، اور ان کی زبانیں گونگ ہیں. ہمارے زین بھائی نے ایک جو بندی مولوی کو صرف یہ دو حوالے اینی ہنوی کا اور ملا علی قاری کا بھیجا، اس کو سانپ سونگ گیا. آؤ نا اپنے گھر کی خبر لو نا، بات ہمیں کرتے ہو. سنو، ملا علی قاری کہتا ہے، میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، یعنی جو ان کے دل میں لالچ تھی نا حکمران بننے کی، آپ کے ساتھ عثمان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو لالچ تھی خلیفہ بننے کی. کون؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ. جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھا. ہائے ہائے ہائے ہائے میں صدقے. وہ کہتا ہے جس میں پولیٹیکل لیڈر ہوں نا اندر گل، کوئی گل بچ کوئی اور ہوں دی ہے، سامنے کوئی اور رکھا ہوتا ہے مقدمہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. یہ میں کہہ رہا ہوں ملا علی قاری رحمہ اللہ. میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سلام ہے. خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو کچھ تھا نا وہ رسول اللہ پہلے ہی باہر نکال گئے تھے کہ یہ جماعت ہی باغی ہوگی، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. جہنمی نہیں ہم کہہ رہے، جہنم کی طرف بلانے والی، ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا جیسا کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں تقدیر ہے، کیا کر سکتے ہیں. اب جو کنکلوڈنگ جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے. وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پشت پہ ڈال دیا حضرت معاویہ کی ایکٹیویٹیز نے. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کیا. ٹائم قیامت تک جے اس ابے کی خبر لینی جے، ہوں انہوں کہنا جے ہوں نیم رافضی نہیں فول بٹا فل رافضی. ہاں، اور اگر یہ رافضی ہے تو تہاڈے ملے تے شاہی کو نہیں دیو بند. بریلوی تو اونٹ کے منہ میں زیرا بھی نہیں ہے علمی اعتبار سے ملا علی قاری کے مقابلے پہ. تو انہوں بڑا شوق سی نا حوالے لین دا. تیسرا والا سنو وابیو، سنو تہاڈے ابے کی خبر جس کے نام پہ آپ لوگ وابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری، ان کے 6 بیٹے تھے. بیٹوں کے نام سنیں، علی، حسین، حسن. اے نام وابی رکھتے ہیں. عرب ملکوں میں آپ کے پاسپورٹ میں محمد علی حسن حسین لکھا ہو نا آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور وابیوں کے ابا جان نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہوئے تھے. اے تسی کہڑے وابی ہو؟ یہ وابی وہ ہیں جو اینٹی شیعہ ہیں، سعودیہ کی فنڈنگ کے ساتھ اینٹی ایران ہے. یہ قرآن و سنت والے نہیں ہیں وابی، یہ وابیوں کے امام جن کے نام پہ وابی فرقہ بنا ہوا ہے. ان کا بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول جو وہابی مفت تقسیم کرتے ہیں، پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے سیرت الرسول. اور یہ وہ کتاب ہے کہ الرحیق المختوم، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ جس کتاب کو سیرت کی ملا تھا نا، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، چند سال پہلے. اس کتاب میں اس کتاب کے حوالے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی کتاب ہے. سیرت کی پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی، انس ابن مالک کے شاگرد، اسے مختصر کیا سیرت ابن ہشام، ابن ہشام نے رحمہ اللہ تعالی. اور پھر بعد میں اگر کوئی مختصر ہوئی ہے تو یہ ہے وہ، ہم نے اس سوال پہ رکھی ہوئی ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضا مندی کا الزام لگایا کہ عثمان کو علی نے مروایا، نعوذ باللہ. اور جس کے بیٹے حسن و حسین عثمان کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں الزام تو لگایا مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. یہ میں نے کبھی کہا ہے؟ ان کا وابیوں کا ابا لکھ رہا ہے. اور جواب چاہیے ہے تو اڈے ابے دے بارش فتوا چاہیے. نیم رافضی، نیم رافضی لگایا ہوا ہے ناسویو. آدھی حدیث بتائیے جی، مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. محبت والے وہ جی رافضی، تے دشمنی والے اللہ معافی دے اتا. ہاں وہ ساڈے شہزاد بھائی کہندے نے اپنی لینگویج وچ، انہوں نے ایک اہل حدیث کو کہا نا کہ یہ حدیث ہے، ویسے اس کی جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن موقوفاً درست ہے مولا علی کا قول. تو اس نے کہا اچھا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ انہیں کہا اللہ معافی دے آپا، اسی اہل حدیث، اسی دیوبندی بریلوی، اسی سنی. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا بیر. توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی بابا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا، اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا. الحمدللہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وابیوں کے امام کے سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا ہم تو باغی ہوئے. معاویہ بولے خاموش رہو، تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو. ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے، میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے، کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا. اے جی یہ محدثین کہندے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی، اتنی باطل تاویل کی ہے نا، وہ یہ بندہ ہے. اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے. لیکن کمال ہے اس کے اوپر جو مولا علی نے جواب دیا نا، وہ پھر انہوں نے نقل کیا ساتھ. مولا علی نے پھر پھکی دی ہے، جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ عمار جو میری طرف سے شہید ہوا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے کہ جی میں ساتھ لایا ہوں اس لیے مخالفین نے شہید کیا، تو مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے، کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوتا. کڈی وڈی پکی ہے، مولا علی بھی پکیاں دینے سن. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنا گستاخی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے رسول اللہ کی توہین کر دی کہ رسول اللہ کو قاتل کہہ دیا حمزہ کا. بھئی سمجھانے کے لیے جملے بولنے پڑتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو ایک علمی پوائنٹ دے رہا ہوں. ویسے ایبسولوٹلی تو آپ نے کہنا تھا کہ حضرت علی نے یہ فرض کر لیا کہ قاتل حمزہ جو ہے رسول اللہ ہے. نہیں، سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے جو قرآن میں آیا ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، محال بات سے مثال ایسی بیان کرنا جو امپاسبل ہے. جیسا وہ امپاسبل ہے اس طرح یہ بھی امپاسبل ہے. تو مولا علی کی یہ جو پھکی ہے نا، پھر انہوں نے نقل کی، کیا زبردست پھکی ہے. یہ ممن الواب صاحب ہے، یہ بابی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. پھر وہ آگے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوگی، بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، ہاں مگر اس عمل سے علماء کے دل میں علی کی محبت بڑھی. اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر انہیں گالیاں دیتے رہے مولا علی کو، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے 60 سال تک ممبران تھے، آج میں ابھی جنگ جمل تو ڈسکس ہی نہیں کی، میں صرف صفین پہ کھڑا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر الزام ان کے لیے لگایا نا، ٹھیک ہے. یہ تین والے اور چوتھا والا جو یہ جعلی فضائل شیئر کروا رہے ہیں جی، اے فضیلت اے فضیلت. فضیلت سے کیا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی غلطی جو ہے وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت ہے. سیدہ فاطمہ کی کوئی فضیلت نہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ساتھ ہی حضور فرما رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ بھی حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. یہ تین حدیثیں کافی ہیں. اوے تسی لوگ جنہ کا دفاع کر رہے ہو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں، وہ تو شاہی کوئی نہیں. سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری نے یہ قول حضور کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حالانکہ وہ بھی آل البیت میں شامل ہیں. حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے کہ محمد کے قرب کو، محمد کے گھر والوں کے قرب میں تلاش کرو، اہل البیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے. یہ ہے فاطمہ کا مقام، حضرت ابوبکر سیدہ فاطمہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرتے تھے. تو آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تو جعلی روایتیں پیش کر کر کے تو یہ سن لیں. یہ جو چوتھا حوالہ یہ بھی ساروں کا مشترکہ روحانی ابا جان ہے، ابن حجر اسقلانی، جو اہل حدیثوں کے نزدیک تو بہت بڑے ہیں، جو بند بھی. اور مزے کی بات، سب کانٹیننٹ میں جتنے آپ کے بڑے بڑے مولوی ہیں نا، انکلوڈنگ شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی بڑی پرسنالٹی، ان سب کی حدیث کی سند ہے. جو کہتے ہیں نا ہماری سند حضور تک جاتی ہے، ان سارے دیا ڈگریاں ابن حجر اسقلانی سے جاتی ہیں اوپر بڑے آئمہ تک. ابن حجر ان کے سلسلے میں ہے، محدثین کے سلسلے میں. یہ جتنے بڑے بڑے آئمہ ہیں نا، جو آپ ڈگری ہولڈر جو کہتے ہیں میں فلاں کا شگید، وہ فلاں کا شگید، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، ابن حجر اسقلانی، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، تینوں کے جتنے ابے اور دادے ہیں نا، وہ ابن حجر کی سند سے پہنچتے ہیں. المتوفا 852 ہجری، انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے جو دنیا میں نمبر 1 شرح ہے، جس کے بعد شرح لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہی. اور وہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی شرح فتح الباری. اس میں حضرت معاویہ والے چیپٹر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ جملے لکھے ہیں، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ لکھا ہے، فضائل معاویہ نہیں لکھا. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ابن حجر اسقلانی بتا رہے ہیں. فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث میں ان کی کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی. البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کو فقیہ اور صحابی کہنا بطور فضیلت کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی فضیلت تھی؟ فضیلت یہ ہے، کہتے ہیں بخاری میں فضیلت ہے، فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے تھے. کسی نے آ کے عبداللہ بن عباس کو شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں. وہ تو بخاری میں موجود ہے، صحابہ کا عمومی عمل 3 وتر ہے، ایک میں بھی حرج نہیں. اس میں ساتھ موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں. ابن عباس نے کہا کہ چھوڑ دو، وہ صحابی ہے، فقیہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے فضیلت بیان کی ہے. سر انہوں نے تقیہ کیا ہے، اور یہ بات امام طحاوی نے لکھی ہے جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں، اور پہلے آپ سمجھ لیں 350 سال میں آتے ہیں، 321 ہجری میں امام طحاوی فوت ہوئے ہیں. طحاوی شریف بڑی تسی مشہور سنی ہونی ہے، حنفیوں کی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، شرح معانی الآثار اردو میں آ چکا ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے تقیہ کیا ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابن عباس سے جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا اس گدے سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ چھڑا ایک وتر پڑا جائے. نبی الاسلام ایک وتر نہیں پڑھتے تھے، آپ 2+1 پڑھتے تھے، یا 2+2+1 پڑھتے تھے. اکیلا حالی وتر نہیں پڑھا، وہ 2+2+2+2 کر کے ایک ایک ہوتا تھا، 3 پانچ سات گیارہ تیرہ تک. اے میں نہیں کیا گدا, وہ انہوں نے کیا, وہ صحابہ آپس میں لڑے تو ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے نا, ہم تو خاموش رہیں گے, ہم تو ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر. تو ابن حجر عسقلانی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ, جو ایک وتر پہ انہوں نے کہا فقیہ ہے صحابی ہے تو یہ کافی ہے کہ صحابی ہیں. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے, اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا, اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی بہت سی روایتیں لی ہیں. کہنا نا ساڑیاں فضیلتاں بھی ہیں جی, موضوعات شریف گھڑی ہوئی, شریف شریف بھی اور کڑیاں ہوئی ہیں روایتاں. حضرت معاویہ کی فضیلت گھڑی ہوئی حدیثوں کی جو کتاب ہے نا, اس میں امام ابن جوزی جو امام ابن تیمیہ کے بھی بزرگان دین میں سے ہیں, 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور ابن جوزی نے وہ کتاب بھی یزید کے خلاف لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بہت اس طرح کی نا جھوٹی روایتیں کٹھی کی ہیں, یہ بتا کے ہی جھوٹی ہیں. امام اسحاق بن راہوے کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ابن حجر عسقلانی مزید لکھتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی فضیلت یا منقبت والے الفاظ ان کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں استعمال کرنے سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا, جس سے روافض کی بھی سرکوبی ہو جو نعوذ باللہ انہیں منافق کہتے ہیں. اور امام نسائی کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے, اور ان کا واقعہ تو مشہور ہے, یعنی ان کی شہادت کا واقعہ جو دارالسلام نے سنن نسائی کے مقدمے میں خود نقل کیا ہے کہ انہیں حضرت علی کے فضائل پر کتاب خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی. اور امام حاکم کا بھی یہی قصہ ہے, امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ نقل کیا. احمد بن حنبل سے کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ, احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں, المتوفا 241 ہجری. اب احمد بن حنبل کو تو اس کے علاوہ بھی بڑے اماموں کے اقوال ہیں, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, تو احمد بن حنبل تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھے, وہ سوچ رہے اب میں کیا جواب دوں, جملہ ایسا بولوں کہ سب کچھ کور ہو جائے, ورنہ تو انجینئر صاحب کا فائل بھی پورا پڑھنا پڑے گا, تو ایک جملہ بولوں. تو سنے کیا جملہ انہوں نے بولا, اللہ اکبر. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, تھوڑی دیر خاموش رہے, سر جھکائے رکھا, پھر سر اٹھایا, کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے, علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے چاہے مگر ناکام رہے, چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص کو مقصد براری کا ذریعہ سمجھا اور موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا. احمد بن حنبل نے اس طرح ذکر کیا کہ نام بھی نہیں لیا حضرت علی کے مخالف کا, یہ میرے شام کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے مخالفین حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے, تو وہ نا ان کے مخالف جو کھڑا ہوا تھا نا جنگیں کرنے والا ان کے مامو جان, ان کو انہوں نے اوپر کندھا شروع کیا کہ ان کی تو یہ فضیلت, ان کی تو یہ فضیلت, ان کی تو یہ فضیلت. چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. اس پہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں یہ اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں, مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہوے امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے صحابی ہونے کے. اے ابن حجر عسقلانی, اے جناب آک چار یار میں چار والے جے, ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے. میں نے اس محرم میں نہیں بولنا تھا, ان لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ تھوڑی بہت کوئی عزت ان فرقوں کی رہ گئی تو نکل جائے. اینڈ پہ میں یہ 5B کا تعارف کروا دیتا ہوں, یہ میرا ریسرچ پیپر ہے 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 روایتیں ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. یہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے, پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو میں ہم فری پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں الحمدللہ. صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162. اس پہ آپ کال کریں، صرف ٹی سی ایس کا آپ 300 خرچہ دیں گے، یہ ریسرچ پیپر آپ کے گھر فری آئے گا، 32 صفحات کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اور ریسرچ پیپر 12 کا پورا پیکج ہم فری بھیجتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو بھجوا چکے ہیں الحمدللہ. کس طرح ہم نیچے دیکھتے ہیں تو سونا، اوپر دیکھتے ہیں تو سونا، سونا ہی سونا ہوتا ہے ہر طرف. یہ ریسرچ پیپر فری آپ کے گھر آئے گا ٹی سی ایس. آپ رابطہ کریں ہمارے نمبر کے اوپر. 12 کا پیکج 3 اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار، جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور 9 ریسرچ پیپر جن میں ایک یہ بھی شامل ہے. یہ آپ کے گھر فری آئے گا. آپ کال کریں، صرف ٹی سی ایس کے آپ نے چارجز دینے ہیں 300 روپیہ، کیونکہ عام ڈاک کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. پلاسٹک کوٹنگ کے اندر ہم اسے بھیجتے ہیں، بارش بھی ہو تو یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کے گھر پہنچے گا. اس ریسرچ پیپر میں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا جو گھنٹوں چاہیے بیان کرنے کے لیے. ایک ویڈیو میں ضرور آپ کو ریفر کروں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے 15 اماموں کے اقوال کی روشنی میں. اس میں میں نے کئی اور ائمہ کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جو میں آج کور نہیں کر سکا. میں چاہ رہا تھا میں بس حق چار یار کی نسبت سے 4 حوالے پیش کروں تاکہ ان کے لیے معاملہ کھل جائے. یہ ریسرچ پیپر، اس میں میں نے 6 ٹاپکس کور کیے ہیں، اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، اور پرانے بزرگوں میں سے ادر دین بخاری اور مسلم جو حدیث ہے اس میں امام حاکم کی تحکیم، امام ترمذی کی تحکیم، امام زہبی کی تحکیم، امام البانی کی تحکیم، امام زبیر لیزئی کی تحکیم، اور دور حاضر میں بھی سلیم اسد ہوں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں، باقی لوگوں کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہوئی ہے. میں نے کسی حدیث کے اوپر اپنا حکم نہیں لگایا ہوا. یہ 6 ٹاپکس، میں صرف ٹاپکس کی ہیڈنگز بتاتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا. ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی آپ کو، سافٹ کاپی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، یعنی 30 سال، اور خلافت کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اس میں شامل ہیں. نمبر 2، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، ایک وہ جعلی اسباب ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے مت مارتی سی، اور تہاڈی مت ماری بنو امیہ نے. بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے میں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر وجہ بنے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے. عبداللہ ابن سبا کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا اس مسئلے میں، وہ تو بعد میں آیا، اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا. نمبر 3، رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ پہلے ہی مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور نمبر 6، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 200 احادیث ہیں الحمدللہ، اکثر بخاری و مسلم سے ہیں. بس میں اتنا ہی مقدمہ بیان کر سکتا تھا. آندہ بھی آپ بولیں گے تو آپ یہ بالکل مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کی طرح بزدل ہوں کہ پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا. میں علمی مقابلہ کروں گا الحمدللہ، ایک ایک بات کا علمی جواب دوں گا، کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں، امتی ہونے میں سب برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. صلوا علی محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اچھا جی، اب پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو آپ کی ریل ٹائم کوسچنز میرے پاس آئے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اسے ایڈریس کرتا ہوں. نمبر 1، ان پڑھ لوگ دینی علماء کی تقلید کرتے ہیں تو ان تک دعوت کیسے پھیلائی جائے؟ ہاں، جیسے ہم پھیلا رہے ہیں. یہ سب سے کریٹیکل کوسچن ہے اس امت میں، گمراہی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ابھی تک جن لوگوں کو درد پیدا ہوا, جن کے دل دکھی ہوئے کہ لوگوں نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے بابوں کو بزرگ مان لیا, انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کی کہ لوگوں کو توحید پر لایا جائے, قرآن و سنت کے حوالے پیش کیے جائیں, لیکن بیچارے ناکام رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو یہ حوالے پیش کر رہے تھے وہ تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں, آئینی طور پہ مانتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں بھی آرمی چیف آئینی طور پہ تو وزیر اعظم کے انڈر ہی ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی, ہاں پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 6 سالوں کے اندر 5 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں, آرمی چیف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے. اس طریقے سے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, باقی یہ اپنے بابوں کو مانتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں کہ انہیں قرآن و سنت پیش کر کے تو قرآن و سنت کی توہین کروائی جائے ان کے ہاتھوں, بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی نظروں میں وہ بابے بے عزت کر دیے جائیں جن کی وجہ سے یہ قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں. یہ کہہ کے او جی یہ کل کا چھوکرا علی, اس کو بات کہاں سے سمجھ آ گئی, ہمارے احمد بریلوی صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی, ہمارے اشرف تھانوی صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی. تو پھر آپ انہیں کہیں رکو ذرا, صبر کرو, اگر یہی بات تھی تو اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی کلمے کو انڈورس کیوں کیا, خواب میں بھی اور بیداری میں بھی. اور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبا سنابل کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں ششتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا تھا جو حشد بحش کے اندر بھی موجود تھا. ہاں پھر لوگ سوچیں گے واقعی یار جو کلمے کے معاملے میں اتنا بڑا بلنڈر کر گئے تو باقی چیزوں میں وہ کر سکتے ہیں, پھر دماغ کی گرے ان کی کھلیں گی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں انجینئر کی ڈاکٹرن نے کام کیا, دیکھ لیں صدیوں سے جو کام نہیں ہو سکا. جناب مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم بابوں کو للکارتے تھے نا, 2010-11 کی بات ہے, اس وقت تو چند لوگ ویڈیوز دیکھتے تھے, تو اگر میری ویڈیو کے نیچے 100 کمنٹس ہوتے تھے تو 90 سے زیادہ مجھے گالیاں ہوتی تھی. اور آج ان بابوں کی میمز بن رہی ہیں اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ ہولا رکھا جائے, کام چپ کے رکھو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک ہمیں سمجھاتے تھے کہ جناب نہ بابے نو ہاتھ پاؤ, ہم آپ کو کہتے تھے بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر کام نہیں چلے گا, بنو امیہ کو ہاتھ ڈالے بغیر اہل بیت کا دفاع نہیں ہو سکتا, بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر قرآن و سنت کی توحید اور قرآن و سنت کی تعلیمات آپ امت تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے جی اس کا طریقہ. اور باقی میرا آپ انٹرویو مجلس 50 دیکھ لیں, اور اس کے بعد دعوت کرنی کیسے ہے وہ مجلس 100 ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, کوئی ہزاروں ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میری ایک ویڈیو بابوں کا خدا ورسز کتابوں کا خدا, آلموسٹ 5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے جس میں نے 50 مثالیں دی ہیں کہ اسٹیبلش دین کیا ہے, قرآن و سنت کا دین کیا ہے, اور لاجیکلی بھی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. آپ نے اس دنیا میں کسی پہ احسان کرنا ہے نا تو اسے 2 کام کروا دیں, ایک تو اسے کہیں کہ بغیر پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ لے تفسیر کے بغیر, اور جو اس میں لکھا ہے ویسے ہی اسے قبول کرے, اور دوسرا میری مجلس 100 دیکھ لے, کتابوں کا خدا بابوں کا خدا. یہ ڈفرنٹ ہے, عقیدے میں تو ایک ہی مانتے ہیں لیکن تعلیمات میں ڈفرنٹ. دور حاضر میں اگر ہم کہیں کہ نبی الاسلام ہمارے پیر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی کہہ سکتے ہیں, ہیں نا پیر, کیوں نہیں ہے, اگرچہ عربی میں پے نہیں ہوتی, پیر فارسی زبان کا لفظ ہے, اردو میں بھی یوز ہوتا ہے بڑی عمر کے بندے کے لیے جس کی عمر زیادہ ہو یا بزرگی میں بڑا ہو. تو نبی الاسلام کے لیے ہم پیر, مرشد, ہادی, سید, آقا, مولا, منجی, لیڈر, سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو اس پریزنٹ ورلڈ میں کسی بڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ ضرور کریں, ہمارے پیر تو وہی ہیں. اس لیے سورہ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر, یعنی جب نبی علیہ السلام کی وہ بیعت کر رہے تھے, رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا, اس لیے کہ وہ اللہ کے بحاف پہ بیعت لے رہے تھے. اور سورہ التوبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. یہ بیعت جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تجارت، بیچنا. بیعت کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کسی کے آگے. تو سرکار پھر انسان انسان کے آگے تو اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، پیغمبر کے آگے اس لیے بیچتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ بھی پیغمبر کو اپنا آپ نہیں بیچ رہا ہوتا، اللہ کو بیچ رہا ہوتا ہے. خلیفہ راشد کی بیعت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اپنا آپ بیچ رہا ہوتا ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کے تحت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے تحت حکمران وقت کی اطاعت. اسی لیے ساتھ پھر ایبسولوٹ اطاعت کا ذکر نہیں ہے، ریلیٹو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے نا کسی معاملے میں حکمران سے بھی، تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے. سرکار اگر ہر معاملہ خلفۂ راشدین سے بھی اختلاف ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے، تو بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اگلے دن وہ ایک کراچی کے بھائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں علی بھائی یہ اردو میں شعر ہے یا پنجابی میں ہے؟ میں کہ ایک کرامت ہے کہ اے اردو وچ بھی ہے تے پنجابی وچ بھی ہے، بیک وقت سے دو زبان ہے الحمدللہ. قرآن و حدیث اور سائنس کے حوالے سے خواب کے حوالے سے بتائیں، کیا دور حاضر میں لوگوں کے خواب معنی خیز ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں آج کل خواب ذہنی انتشار ہے یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، اکثر تو ہمارے جو علماء کو خواب آتے ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے اوور ایٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں تو اور کیا ایسا نہیں ہے کیا؟ جب طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ جاننے والے نے خواب دیکھا ہے کہ جنید جمشید رسول اللہ نے فرمایا ہم تک پہنچ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بریلویوں نے اس دن سے جنید جمشید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا. تو جب آپ دوسروں کے خواب رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے، تو سرکار آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا خواب بیان کرنے کی. میں بتاؤں، پاکستان لیول کا ایک گلے پھاڑ کے بولنے والا بریلوی عالم، جو عالم تو نہیں ہے بیسیکلی مقرر ہے، لیکن اسے مشہوری مل گئی ہے، اس بندے کے بارے میں مجھے پاکستان لیول کے ایک بریلوی عالم نے کہا کہ اس نے میرے سامنے مانا. ان دنوں 2017 کے دھرنے چل رہے تھے ختم نبوت کے نام پہ، بیسیکلی وہ ختم نبوت نہیں تھا، وہ اینٹی قادیانی دھرنا تھا. ختم نبوت دھرنا اس دن ہوگا جب چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے خلاف دھرنا ہوگا، اور ٹائم کیا مت تک جائے وہ کو نہیں جونا. تو اس نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ نبی الاسلام نے حکم دیا خواب میں آ کے مجھے کہ جا کے اس دھرنے میں بیٹھو. وہ کہتے ہیں بعد میں کبھی میری کچھ مہینے بعد اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا یار مطلب واقعی کیا نبی الاسلام نے کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں بس تقریر کے جوش میں تھا، تو اسی ٹائم میرے دماغ میں آیا کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ واقعہ بیان کر دوں. تو یہ خواب میں نے بیان کیا گھاڑ کے. وہ کہتے ہیں اس نے میرے سامنے پھر توبہ کی. توبہ تیری کوئی نہیں قبول جدو تک پبلکلی آ کے معافی نہیں مانگتا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ حالت ہے تو آپ پرانے لوگ بھی یہی کام ڈالتے رہے ہیں. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ ابن سیرین تابعی کا قول نقل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ ابن سیرین نے لکھا ہے جب رسول اللہ کو ان کی اس شکل میں دیکھا گیا جو ان کی اپنی شکل مبارک ہے. اور یہاں تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو سفید داڑھی میں دیکھا ہے، حالانکہ آپ کی تو داڑھی کبھی سفید ہوئی نہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وفات تک آپ کے داڑھی اور سر کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں. یہ معجزہ تھا کہ حضور علیہ السلام 61 سال کی عمر میں بھی داڑھی کالی تھی، چند بال یہاں پہ سفید تھے، وہ بھی جب تیل لگاتے تھے چھپ جاتے تھے کنپٹی کے بال، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. 63 سال جو ہے وہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے، ہم جو سال گنتے ہیں اس میں حضور کی عمر 61 سال تھی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کے اعتبار سے 63 سال تھی. تو یہ اس طرح کے جو دعوے کرنا اور کرنا، یہ خواب اکثر، وہ بخاری مسلم حدیث ہے، خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفس کی طرف سے. اس پہ پچھلے دنوں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے جس میں میں نے خوابوں کی ساری اقسام نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ہم مانتے ہیں لیکن کن نشانیوں کے ساتھ وہ بتائی ہیں. پھر میں نے باقاعدہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے وہ خواب ذکر کیے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا ہے. اب اگر ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو ہمارے بارے میں نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا ہے ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث مان لیں گے؟ تو پھر سرکار آپ کے خواب ہم کیوں مانیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ. ہم تو پہلے ہی دستبردار ہیں کیونکہ ہمیں خوابوں کی ضرورت نہیں ہے دین منوانے کے لیے. ہم قرآن و سنت کے ذرائع سے اپنا دین بیان کرتے ہیں. نبیز یعنی کھجور کا شربت پینا واقعی سنت ہے. جی یہ حلال ہے, کھجور کا شربت آپ بنائیں پیئیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. وہ فرمنٹیشن اس میں سٹارٹ نہ ہو جائے, یعنی وہ جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے نا وہ پھر شراب کی طرف چیز جاتی ہے نا. آپ انگوروں کا جوس بے شک پیئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب اس کو آپ اس کے اندر وہ کیمیکل ریئیکشن بیکٹیریل سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ الکوہل بن جائے گی پھر وہ حرام ہوگا. کیا شیعہ کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے جواب میں وہی بات کروں گا جو ہمارے شہزاد بھائی بڑی پیاری بات کرتے ہیں. میرا تو دل ہے یہ ہر لیکچر لطیفہ اوریجنل لطیفہ جی سنانا چاہیے. شہزاد بھائی اپنے کسی جاننے والے کا ذکر کر رہے تھے, وہ غالباً کراچی گئے اور وہ شیعہ تھے بھائی, انہوں نے کبھی سنیوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی. لہذا جس نے سنیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھی ہو اور وہ کو پینٹ ماڈل شیعہ ہو پرانے زمانے کا جو سوشل میڈیا بھی نہ یوز کرتا ہو, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ پتا ہوگا تو دیکھا نہیں ہوگا. اس نے ہمیشہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو وہ دیوبند کی مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز جب پڑھ کے فارغ ہوا تو کافی سارے دیوبندی لوگوں نے, اور وہ مسجد بھی تھی ایک کلدم تنظیم کی, وہ آ کے بڑی بڑی داڑیوں والے زلفوں والے آ کے بیٹھ گئے اس کو گھیر کے. سلام پھیر کے جب وہ فارغ ہوا وہ سلام ایسے سامنے سے پھیرتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے اس کا بھی جواز موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں سیم بھائی, تو نماز کس طرح پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہو. ہاں صدقے. ہاں اس نے کہا اچھا ہوا آپ نے پوچھ لی ہے, مجھے بھی یہ کنفیوژن ہوئی تھی کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی بات ہے, کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ دوسری پرچی آئے گی کہ کیا دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, کیا بریلوی کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ بھائی نماز جنازہ ہر مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کا جائز ہے, ٹھیک ہے آپ نماز جنازہ پڑھیں, ورنہ پھر میں تلخ بات کروں گا کہ شیعہ تو علیم ولی اللہ کہتے ہیں نا, جس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں. ویسے آپ کہیں ابو بکر ولی اللہ, عمر ولی اللہ, عثمان ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی نبی اللہ تو نہیں کہہ رہے نا, وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہیں, انہوں نے کبھی آل علی بھی نہیں کہا, آل محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو رسول اللہ کی نسبت سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے اشلوی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے, آج تک دفاع کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ایک ڈائریکٹ رسول کہہ رہا ہے اور ایک رسول کا خادم مانتے ہوئے اسے ولی اللہ کہہ رہا ہے, تو زمین و آسمان کا فرق ہے. پوچھنا تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو چشتی رسول اللہ چھاپ رہے ہیں اشلوی تھانوی رسول اللہ کو دفاع کر رہے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بھی کبھی پرچی آ جائے نا. ہم کہتے ہیں ساروں کا جنازہ پڑھیں, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کریں. کیا اسٹریٹ کرائم اور موبائل چوری کرنا یا کسی سے گن پوائنٹ پر لے لینا بھی فساد فی الارض ہے؟ بالکل فساد فی الارض ہے جی. اور ایسے لوگوں کی سزا سورۃ المائدہ میں آئی ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں سولی دیا جائے جو فساد فی الارض کرتے ہیں. یہ اسٹریٹ کرائم اگر فساد فی الارض نہیں تو اور کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی لائف سٹیک پہ لگ جائے, جس طرح ہمارے ایک سابقہ ڈکٹیٹر کے دور میں ہتھوڑا گروپ آیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ہاں اس زمانے میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ واقعی کوئی ہتھوڑا گروپ آ گیا, ٹھیک ہے. ایک ہتھوڑا گروپ وہ ہے جو آج کل وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں بھی تھوڑا ہوتا ہے, یہ اس ہتھوڑا گروپ کی بات نہیں ہو رہی, یہ اوریجنل لوگوں نے باہر گلیوں میں اس زمانے میں ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے, لوگ گرمی سے بچنے کے لیے گھر کی چھتوں پہ اور گلیوں میں چارپائیاں ڈال کے سویا کرتے تھے مچھردانی لگا کے، لیکن وہ اتنا روب پڑا اس کا کہ لوگوں نے باہر سونا چھتوں میں اپنے گھر کی چھت پہ سونا چھوڑ دیا ڈر کی وجہ سے. وہ تو آج ہمیں پتا چلا کہ یہ کون لوگ کن مقاصد کے لیے کام کروایا کرتے تھے. اس زمانے میں تو ہم واقعی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ ہوا ہے، وہ تو ہمیں اب پتا چلا ہے کہ یہ کوئی اور لوگ کرواتے ہیں کچھ اور مقاصد کے لیے. اللہ ان کو ہدایت دے. ویسے آج کل تو اللہ کی طرف سے وہ گرفت میں ہیں، تو امید ہے کہ یہ گرفت ان کو اصلاح اور توبہ کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں اشارتاً باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب اشارے کرنے کی کرنا ہی کافی ہے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی برکت سے ساری کی ساری چیزیں عوام الناس کو بھی پتہ چل گئی ہیں الحمدللہ. کیا قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے؟ جب قومی ترانے کے اختتام پر جھکنا تو نہیں چاہیے، تو بالکل غلط ہے. کس کے آگے آپ جھک رہے ہیں؟ ویسے آپ ریسپیکٹ کے طور پر ٹیچر کی ریسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوں یا ترانے کے لیے، وہ ڈاکٹر سرار صاحب کا اس پہ موقف ذرا سکتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. جب تک کہ آپ وہ والا کریٹیکل کام نہ کریں کہ حد رکوع تک جھک جائیں یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے. ویسے ریسپیکٹ ٹیچر کو دینا یا کسی بڑی پوسٹ کے بندے کو ریسپیکٹ میں کھڑا ہونا، تو اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب سعد ابن معاذ کو تیر لگا تھا اور وہ گدھے پہ بیٹھ کے آ رہے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو، اوس کے لوگوں کو کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو انہوں نے ان کو پھر اتارا. ریسپیکٹ دی نا، تو اس طرح کی ریسپیکٹ آپ. لیکن اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس کی ایک خواہش ہو کہ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ہاں کیوں؟ وہ شخص خود نہیں اپنی تعظیم کروا سکتا، بہتر تو یہ ہے کہ اس کے کہے بغیر بھی جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بٹھا دیں. الحمدللہ میں انٹر ہوتا ہوں، کبھی کوئی میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا. میں ضرور کوئی بڑی عمر کا بندہ آ جائے میں اس کے استقبال کے لیے، ایون چھوٹی عمر کا بھی بندہ جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، میں کام بھی کر رہا ہوں، بعض اوقات مجھے اگر موقع ملے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں. وہ ریسپیکٹ دینا اپنی جگہ. وہ شخص پسند نہ کرے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا تو پیروں کے، علماء کے استقبال میں تلاوت اور نعت ہو رہی ہو نا، وہ قاری کو پیچھے کر کے نعرے لگوانا شروع کر دیتے ہیں، فلانے کی آمد. ایک بیوہ کے شوہر کے بینک میں فکسڈ پیسے ہیں، کیا اسے زکات دینی پڑے گی؟ جی جمع پونجی اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ سے کراس کی ہوئی ہے تو زکات تو آپ دیں گے، لازمی دیں گے. 7.5 تولے سونا یا 85 grams آف گولڈ سے اگر زیادہ ہے اس کی مالیت اور باقی سب کچھ ملا کے آپ کے پاس جو کچھ ہے پھر دیں گے، اگر اس سے کم ہے تو نہیں دیں گے. اور اس میں لوگ بولے بن کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا تو کمانے والا کوئی نہیں، زکات کہاں سے دیں؟ اور زکات اسی مال میں سے دینی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے اور علیحدہ سے آپ نے کما کے دینا ہے، وہ تو اجازت ہے. یعنی اسلام کہتا ہے کہ آپ نے 7.5 تولے سے زیادہ مالیت نہیں جوڑنی اپنے پاس، اگر جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ مدنی ٹیکس دیں گے، یہ مدنی ٹیکس ہے. اور یہ مدنی ٹیکس اگر لاگو ہوتا آج باقی ٹیکسز کی ضرورت نہ پڑتی، اسلام کا معیشت کا نظام سارا زکات کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، بیت المال والا. اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے تو انسان جو گناہ کرے کیا لکھ دیے گئے؟ یہ تو اکثر آتا ہے. آپ مسئلہ تقدیر، ڈیسٹنی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی، 4 lectures میں نے تفصیلی اس پہ دی ہیں، مسئلہ 103, 104, ABC وہ آپ دیکھ لیں. مختصر میں ہر دفعہ بیان کرتا ہوں، اب بھی کر دیتا ہوں، کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ اللہ کے علم سے ہے، نہ کہ اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہوا ہے. اللہ کب چاہے گا کہ انسان یہ کام کرے؟ ہاں ایک ٹیچر اپنے نالائق اسٹوڈنٹ کو پیپروں سے پہلے کہے کہ تو نے پورا سال پڑھائی نہیں کی، تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ فیل ہو جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس لیے فیل ہو گیا کہ ٹیچر نے فرما دیا تھا؟ نہیں، ٹیچر نے تو اپنی اسیسمنٹ دی تھی. اس طرح اللہ تعالی کی اسیسمنٹ تو کامل ہے، اسے پتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے پابند کیا ہے آپ کو. مولا علی نے بھی حضور سے کہا کہ جب، یا رسول اللہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر ہمارا جنتی اور جہنمی لکھا ہونا طے ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اللیل کی آیات تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اطاعت کی روش اختیار کی، تقوی کی روش اختیار کی اور اچھی بات کی پیروی کی، اس کے لیے عنقریب آسانیاں ہوں گی۔ پھر ساتھ اگلی آیات تلاوت کی، اس کے سائملٹینیس کنٹراسٹ جو منافقین کے لیے، فاسقین کے لیے اور کافرین کے لیے، کہ وہ سب کے سب لوگ جو کہ ہر بری بات کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھاگنے والے ہیں، اللہ کے جو باغی ہیں، ان کے لیے تو پھر مشکلات ہیں۔ تو اگر آپ کے لیے نیکیاں آسان ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، بے فکر ہو کے جنتی والے کام کریں۔ دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ کی محنت ضائع جائے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ اور آزمائشوں کے ساتھ جوڑا ہے، آخرت آزمائشوں کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کو قرآن میں جگہ جگہ یہ کہنا پڑا ہے، اللہ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیوں کہا ہے اللہ نے؟ اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں میں نے محنت کی تھی، ناکام ہو گیا، تو یہ نہ ہو کہ دنیا میں نمازیں پڑھتا رہوں، آخرت میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ نے کہا نہیں، آخرت میں یہ نہیں ہے۔ دنیا میں جس نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی، نبی الاسلام کی اطاعت اختیار کی، وقت کے پیغمبر کو پہچانا، اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت آزمائش کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان محنت کرے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے، آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرے برابر بھی نیکی کی ہم لے آئیں گے، ذرے کے برابر گناہ کیا وہ بھی لے آئیں گے۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ تقدیر کسی کے اوپر غالب آ جائے، نہیں، وہ دنیا میں جو کرتوت کیے ہوں گے وہی سامنے آئیں گے۔ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مادی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا۔ یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا، اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یہ نہیں ان کو پتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی تیالسی، یعنی پرشین امپائر کا کالا جبا جو کالا ہوتا تھا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی، ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا، نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ آپ کا کرتا بھی کالا اور کالی کملی والے جو ناد تھی، وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی، آپ پیچھے کون سی بات رہے گی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ ہی کہتی ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ، اتنے میں حسن ابن علی آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا علی، اور نبی الاسلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ لیے اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسے حدیث کسا کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث، جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو کالا لباس ضرور پہنے، میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے، اور لوگ پہنتے ہیں۔ اب تو لوگ زبردستی، ہمارے پاس ایک بھائی آئے جو پہلے وہابی تھے، یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں، وہ جو گلے پھاڑنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، تو یہاں آئے وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے، ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کل تک تو یہ غلام تھے، آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا، کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے، اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے، کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آڑ بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آڑ بھی بزدل ہیں. جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں، پوچھیں گے تو کیا ہوگا، کہ نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے. تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے، ممبر سے نہ اتار لیے جائیں، نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں. وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں، آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا، اگر آپ سامنے آ کے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی. جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے. اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لو ساڈے ممبراں تو. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. علی بھائی اگر کسی کو اپنا خواب بتائیں اور اگر وہ اس خواب پر ہنس لیتا ہے تو کیا خواب کی تعبیر الٹ ہو جائے گی؟ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمپل اصول یہ ہے کہ اچھا خواب آئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر برا خواب آئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 3 دفعہ تھوک دیں، فزیکلی تھوک نہیں پھینکنی، یعنی ہلکی سی، اور اللہ کی پناہ مانگے. اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے. یار یہ آپ نے رومن میں لکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو 1 سال پہلے 1 طلاق کہہ دے اور پھر 1 سال بعد لڑائی کے دوران طلاق دے دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، 2 پوری ہو گئی ہیں، اور قرآن میں الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے. بس 2 آپ نے اپنی گولیاں چلا لی ہیں، اب اگر گولی چلائی تو بیوی ہمیشہ کے لیے فارغ. اب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر 3ری طلاق نہیں دی. اگر 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ آپ نکاح کریں گے اس عورت کے ساتھ. اور اگر 3 مہینے سے زیادہ نہیں گزرے اور وہ جو سال پہلے طلاق تھی اس کے بعد آپ نے رجوع کیا ہوا تھا اور یہ دوبارہ طلاق دینے سے پہلے آپ کی وہ بیوی ہی تھی، یعنی رجوع کی ہوئی، اب والے وہ 3 مہینے شمار ہوں گے، تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں نئے نکاح کے بغیر. کیا ہمارا بینکوں میں رقم جمع کروانا اور پھر گردش رقم کے تحت سسٹم کا چلنا سود کی سزا ہم پر لازم نہیں کرتا؟ نہیں کرتا، اس طرح نہیں کرتا میرے بھائی. لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا. آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. گیون سرکمسٹانسز میں جتنا بہتر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. ڈائریکٹ سود نہ کھائیں. اللہ کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ میں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا کر سکتا تھا. گھروں میں تو آج کل مال نہیں رکھا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے، سیف نہیں ہے. تو اس کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھلا لیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ اسلامک بینک کی طرف جائیں. علی بھائی ممتاز قادری قاتل ہے یا غازی ہے؟ میرا خیال ہے اب تو بریلوی علماء نے خود اپنی کلیریفکیشن دے دی ہے، اب تو یہ پرانا سوال ہو گیا. جس زمانے میں اس کے اوپر بولنے کے اوپر لوگ پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہ نہ چڑھ دوڑیں، اب ان کے اپنے پیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے ادے پور واقعے کے اوپر. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری کوئی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میرا کوئی مرید یا میرا کوئی چاہنے والا کوئی اس طرح کی پالیٹکس میں حصہ لے کہ وہ اعلانیہ طور پر کوئی دھرنے کرے. دھرنوں کا انہوں نے نام لیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ قانون ہاتھ میں لے، یہ قانونی کاروائی ہے، قانون کے معاملات ہیں. تو یہ ممتاز قادری صاحب ان کے مرید تھے، وہ خود مانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے بعض اور علماء چھوٹے لیول کے آئے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اعلی حضرت سے فتوے دکھائے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے، تو قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو سزا بھی دے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. تو میرے خلاف تو یہ پرانا سوال ہو چکا ہے. کیا اولیاء اکرام اور پیر حضرات قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ جی اگر وہ صحیح العقیدہ ہوئے تو ضرور کریں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت سے متعلق عقیدہ، لیکن ان نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، رسول اللہ کی پیروی کی ہوگی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین شفاعت کریں گے، اور ویسے کرنی کے بارے میں احادیث موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر. ہمارا عقیدہ ہے امام بخاری، امام مسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے. بالکل ہمیں تو اختلاف آپ کے ان بزرگوں سے ہے جن کے عقیدوں میں شرک ہے، جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ہم ان کے بارے میں، ہم تو ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، توہین نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کی کتابیں واحد تعارف ہیں ان کا اور ان کتابوں میں گستاخیاں ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جن کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا تعارف نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں قطن انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، تو میں نے پچھلی اتوار کو نا رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر. میں تو پہلے دسیا جدو میں رجوع ریکارڈ کراوا نا تو پھر سمجھ لو کہ گل بچ کوئی اور نکلائی ہے. آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے، ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو. ہاں تو یہ کیا غلط دعائیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں، اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے، باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے. کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا چار چیزوں کے شر سے، تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو، اور مسلم کے الفاظ ہیں تاؤس صحابی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. اندازہ کریں اتنا سخت رویہ تھا تاؤس صحابی ابن باس کے شاگرد کا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا. وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے. اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطن جنتی جنتیوں کے امام ہیں، تو تہاڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کرے نا، قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اہل البیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں، لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں، ان کے لیے بھی ویسے ہی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیں کریں، ضرور کریں. علی بھائی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیا پاکستان کوئی اسلامی ریاست ہے؟ یا پھر مذہب کارڈ کا استعمال کرنا زیادتی ہوگی؟ مذہب کارڈ کا استعمال تو سارے لوگ کرتے آئے ہیں، ڈکٹیٹرز نے بھی کیا، پولیٹیکل لیڈرز نے بھی کیا. ہمیں مذہب کارڈ استعمال کرنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے مس یوز سے اختلاف ہے. مذہب کارڈ کیوں نہ استعمال کریں؟ جب ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں. اسے مس یوز کرنا جو ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی کرتی ہیں، اور ہمارے ڈکٹیٹرز بھی کرتے رہے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں. جب تک اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں، جیسے اقتدار سے نکلتے ہیں اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے اختلاف ہے. پریکٹیکلی آپ بات کریں, ویسے تو ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بلا سود بینکاری ہوگی, لیکن جب کورٹس کے ڈیسیژن آتے ہیں سود کے خلاف, ہماری حکومتیں جا کے سٹے آرڈر لے لیتی ہیں جا کے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلا سود بینکاری نہیں چاہتے. ہم نہیں کہتے ایک دن میں آپ شفٹ کر جائیں, وہ اسرائیل سے سبق سیکھ لیں, اسرائیل میں بلا سود بینکاری ہے, کیونکہ یہودیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ یہودی یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا, جنٹائل سے کھا سکتا ہے, بنی اسرائیل سے نہیں کھا سکتا. ان کی بینکاری منی اگینسٹ گڈز ہے, منی اگینسٹ منی نہیں ہے. ان سے ہی سبق سیکھ لیتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے اور خود بلا سود لے کے چل رہے ہیں. تو یہ بات ہے, مذہبی کارڈ کو مس یوز نہ کریں. بعض اوقات ختم نبوت کے عقیدے کو مس یوز کیا جاتا ہے کسی پارٹی کو ڈیفیم کرنے کے لیے, پھر کل کو وہی کارڈ اسی مذہبی جماعت کے خلاف یوز ہوتا ہے جس نے دوسری کسی پولیٹیکل جماعت یا مذہبی جماعت کے خلاف وہ کارڈ یوز کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, پاکستان میں تین ادبی گالیاں تو ہیں, گستاخ رسول یا گستاخی کے لفظ کے ساتھ کچھ بھی لگا لیں, گستاخ اولیاء, گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت. نمبر دو غدار وطن, اور نمبر تھری توہین عدالت. یہ تین گالیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً جس کا جب دل کرتا ہے جس کو دے دیتا ہے. علی بھائی کانٹے کا چپ جانا چھوٹی مصیبت ہے؟ مصیبت تو ہے نا جی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, دکھ, درد, اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے, یہ الفاظ ہیں نبی الاسلام کے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بیسیکلی نبی الاسلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے, خواہ اسے تکلیف بھی پہنچے, کیونکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے, پھر دیکھیں گے کہ کون ایسی روش اختیار کرتا ہے جو اہل ایمان کی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی, جبکہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. جب انسان نے خود ہی مر جانا ہے پھر تو ساری تکلیفیں ختم ہو جانی ہے نا, اگر آخرت میں جنت ہے نیک اعمال کے سبب, ورنہ تو اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. ہاں, مر کے بھی چین اس نے پانا ہے جس نے دنیا میں کام ایسے کیے, ورنہ تو وہ اگلا عذاب شروع ہو جائے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. میرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کے دودھ پینے سے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی غیر مسلم غیر عورت کا دودھ نہیں پیا, تو آپ علیہ السلام کیسے پی سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی غیر مسلم عورت کا دودھ, یہ تو نہیں قرآن میں ذکر ہے, وہ تو مسلم عورت کا بھی نہیں پی رہے تھے. وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی والدہ کے ساتھ, سورہ قصص کے اندر آتا ہے کہ ہم نے دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ کے لیے, اور ہمارا یہ وعدہ تھا کہ تمہیں تمہارا بیٹا لوٹا دیں گے, کیونکہ انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں ایک صندوق میں ڈال کے تو دریا میں ڈال دیا تھا. تو وہ اللہ نے کہا, مسلم غیر مسلم کا ذکر تو نہیں ہے. اب رہ گیا دائی حلیمہ, تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دائی حلیمہ جو ہے وہ غیر مسلم تھی؟ وہ تو اہل فطرت میں سے تھی. اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی. پہلے تو آپ دائی حلیمہ سے نعوذ باللہ بت پرستی ثابت کریں, یا ثابت کریں کہ ان تک کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی اور انہوں نے انکار کیا. ایسا تو نہیں ہوا, وہ تو پہلے فوت ہوگی, لیکن ان کی اولاد نبی الاسلام کی صحابیات اور صحابی ہیں, حضور کے دودھ پیتے بہن بھائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں, بعد میں آپ کے ساتھیوں میں شامل ہیں. تو یہ بات ہی کرنا غلط ہے کہ وہ غیر مسلم تھی, وہ اہل فطرت تھی. قرآن میں واضح فتویٰ ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم کسی قوم میں امت میں عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ان میں پیغمبر نہ بھیجے. اور پھر قرآن میں یہ آیت ہے, لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, اے نبی ہم نے تمہیں وہاں پیغمبر بنا کے ڈر سنانے والا بھیجا ہے جن کے آبا اجداد کو نہیں ڈر سنایا گیا تھا. تو نبی الاسلام کے ماں باپ بھی اہل فطرت میں سے تھے, ٹھیک ہے, اور اہل فطرت مسلمان کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو. پیغمبر کی دعوت پہنچے پھر انکار کوئی کرے پھر اس پہ کفر لگتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا شان نزول, 103 کا شان نزول مسلمانوں کے بارے میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. بیسیکلی تو یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں ساری گفتگو جاری ہے نا, کہ وہاں پہ نبی الاسلام کی نافرمانی ہو گئی تھی, چند اصحاب سے وہ درہ چھوڑ دیا تھا, اس کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کم از کم مسلمان سٹیبل تو ہو گئے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ نے اللہ کی رسی کو, قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے, فرقوں میں نہیں بٹنا, سما و اطاعت کرنی ہے. اس حوالے سے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے. اکثر ہم جب یہ آیت پیش کرتے ہیں نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے, اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں, یار اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو جس برائی کے اوپر برا کہہ رہا ہے اور رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, وہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس نبی کے ماننے والے فرقے بنا لیں؟ کوئی عقل آپ کی کام کرتی ہے؟ جی یہود و نصارہ کے بارے میں, اور یار یہود و نصارہ کے بارے میں ان کی اچھائی کا تو ذکر نہیں ہو رہا, برائی کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہ برائی مسلمان سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ان کو بھی ہم جواب دیتے ہیں, چلو وہ چھوڑ دو تم, یہ تو مسلمانوں کے بارے میں ہے نا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ تو کافروں کے بارے میں نہیں ہے. قرآن کا جو عقیدہ ہے, قرآن کے جو نظریات ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. علی بھائی قرآن میں آیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ عادل ہے, تو پھر معذور بچے جو یہ معاذ اللہ کیا اللہ کا ظلم ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایتھیس کی نظر سے جو وہ آدھی بات ہماری پیش کرتے ہیں, آدھا مقدمہ پیش کرتے ہیں, اس نظر سے دیکھیں تو بات بالکل درست ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں جو شخص معذور پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اگر آخرت نہ ہو تو. اسلام کا مقدمہ دنیا اور آخرت کو جوڑ کے مکمل ہوتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا نا تو اس کی جزا میرے ہاں صرف جنت ہے. ہاں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, نبی الاسلام نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جس بندے کی آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں پھر اسے جنت ہی دوں گا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں, اس میں الفاظ ہے میں جب کسی بندے سے اس کی محبوب چیز لوں تو اس کا بدلہ پھر اسے جنت ہی دوں گا. تو جس کی ٹانگیں لے لی اس میں تو اب جنرل آ گیا نا محبوب چیز, جس سے اولاد لے لی ٹھیک ہے تو اسے جنت ملے گی. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو آخرت کے ساتھ جوڑے نا, یہ معذور بندہ اگر اسے کہا جائے کہ اس معذوری کے بدلے میں تجھے قیامت والے دن ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, صرف یہ 60 سال معذوری کے کاٹ لے, اور یقیناً اور تیرے مقابلے پہ جو صحت مند تھا دنیا میں, جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ مذہبی پیشوا بھی مانتے تھے, اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی قیامت والے دن. وہ کہے گا یا اللہ مجھے ویسا نہ بنا, میں اس طرح ہی اچھا ہوں, کہے گا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. جناب خربوں سال کی زندگی میں 60 سال کچھ ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے, تم سمندر میں انگلی ڈبو تمہاری انگلی کے ساتھ جو لگ جائے دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے. جب کوئی مثال ہی نہیں ہے اس میں, یہ 60 سال کی زندگی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اس تکلیف کو کاٹ کے اگر ہمیشہ کی تکلیفیں دور ہونی ہیں تو کوئی مشکل سودا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا میرے غریب اور مفلس صحابہ میرے امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ہے دونوں صحابہ ہیں لیکن ایک نے تکلیف زیادہ کاٹی ہے. عبداللہ بن عمر غریب صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے پہلے جنت میں جانا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں جناب. تو اس لیے دنیا کے مقدمے کو آخرت سے جوڑ کے سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ایبسولوٹلی دنیا کنسیڈر کریں گے پھر تو آپ واقعی مارے گئے. تو جب آپ ڈاکٹر ہی نہیں غلط پیش کر رہے ہیں تو رزلٹ غلط ہی نکلے گا. اگر کوئی معذور شخص اپنی معذوری پر یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا, یہ کلمہ کفر ہے جی. توبہ کرے گا, نکاح بھی دوبارہ کرے گا, تجدید ایمان بھی کرے گا, اور جیسے ہی توبہ اور تجدید ایمان کرے گا اس کی پرانی نیکیاں واپس آ جائیں گی. یہ بھی اگلے دن لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو مرتد ہے اس کے پرانی جو نیکیاں پوری زندگی کی ضائع گئی. نہیں سرکار, توبہ ایک ایسی چیز ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے, اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے, شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ. دوسرا اللہ تعالیٰ فرمایا قتل ناحق کرے, حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ. تیسرا زنا. ان تین گناہوں کا ذکر کر کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان تین گناہوں سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کے عوض اسے نیکیاں عطا کر دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. تو توبہ کریں جی. حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور حدیث میں ہے کہ رکوع میں ملنے سے نماز ہو جاتی ہے. اس کو میں نے کافی دفعہ بریف کیا کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیر. دنیا میں بھی ایکسیپشن ہوتی ہے. جب شریعت میں کسی معاملے میں ایکسیپشن دے دی جائے اسے حکم عام کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے. یہ نبی الاسلام نے ایکسیپشن دی ہے رکوع میں رکعت ملنے کے اعتبار سے, لیکن اسے عادت نہ بنایا جائے, اس چیز کو نہ پسند کیا گیا. بار رکعت مل جاتی ہے, اس میں صرف امام بخاری یا ایک دو ائمہ کا تفرد ہے, باقی پوری امت سنی شیعہ ہوں, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, چاروں امام, علماء عرب, پاکستان میں بھی بعض اہل حدیث علماء, شیعہ بھی, سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی آپ رکعت اور ملا لیں, تو وہ ایکسیپشن اس ایک معاملے میں دی گئی ہے. علی بھائی, لا علاج بیماری ظلم ہے یا اللہ کی رحمت اس مریض کے ساتھ ہوتی؟ جی, بیماری کو آپ نے رحمت ہی ماننا ہے. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں, مکافات عمل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے, یا ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو مل رہی ہے. نہ, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ جو تکلیف آئی ہے, کیا کوئی جرت کرے گا کہ اسے ان کی غلطیوں یا گناہوں کا وبال کہے گا؟ نہیں. آج کی ڈیٹ میں جو کچھ بھی آپ کو تکلیف آتی ہے آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اپنے گناہوں کی سزا اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں وہی سے پتا نہیں ہے. اپنے لیے آپ ضرور کہیں, کسی دوسرے کو نہ کہیں کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس کے لیے آزمائش سمجھیں, اپنے آپ کو ریوزٹ کریں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. لیکن آج کی ڈیٹ میں چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے, لہذا جس مسلمان کو آپ تکلیف میں دیکھیں گے ایک ہی بات کریں گے کہ آزمائش ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. باقی وہ ویڈیو میری کلاس کی ہے, 50 منٹ کی ویڈیو ہے, مکافات عمل, وہ آپ دیکھیں. علی بھائی, عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی کیا مکمل نابینا تھے؟ جی مکمل نابینا تھے جی, بالکل نابینا تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ان کو امامت پہ فائز کیا تھا. اہل مدینہ کے یہ استاد تھے. ہجرت مدینہ سے پہلے جن لوگوں نے نبی الاسلام کے لیے وہاں گراؤنڈ بنائی کہ حضور آئیں, اور حضور کے ساتھیوں کو جو نیو مسلم تھے پہلے دین سکھایا جائے, ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ صحابی تھے. مکمل طور پہ نابینا تھے یہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی بھائی, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے یا ہمارے ساتھ ہی کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اختلاف کریں؟ انسان کو علم بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا. علم حاصل کریں اور اس کے بعد علمی طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کریں, بس اس سے زیادہ آپ کے مکلف نہیں ہے. نبی الاسلام کی ایک حدیث ہے کہ اب زمانہ جب عمل علم سے بہتر ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ علم عمل سے بہتر. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. علم اور عمل دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں اسلام میں. اسلام میں اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. سورہ الزاریات میں آیا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. مرد و عورت جوڑا ہے. ایون پلانٹس میں, اینیملز میں بھی جوڑے ہیں. اچھا, علم اور عمل بھی جوڑا ہے. صرف علم بھی کوئی چیز نہیں, صرف عمل بھی کوئی چیز نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. صرف فضائل اعمال پڑھنا نہیں بلکہ برائی سے روکنا بھی, یہ کام مشکل ہے, جوڑا ہے. زمین اور آسمان جوڑا, دنیا اور آخرت جوڑا. اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. اسلام میں شادی کے متعلق کیا ہے, کتنی سادگی کی جائے, اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنی آپ سادگی کر سکتے ہیں کریں. سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وائف کو لا کے تو زمین پہ کاٹن کی چادر کے اوپر کہنا ہے کہ بھئی اس میں آپ نبی الاسلام نیچے سوتے تھے تم بھی نیچے سو. اپنے کف میں شادی کرنی ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے, اپنے ہم پلہ لوگوں میں. باقی آپ فضول خرچی نہ کریں بہت زیادہ. لائٹنگ کوئی فضول خرچی میں نہیں آتی, اناؤنسمنٹ ہے. لیکن اگر آپ 10 لاکھ کی لائٹنگ کرا دیں گے تو ہم اسے فضول خرچی کہیں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ 5,000 لوگ ولیمے پہ بلا لیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ 5,000 لوگ کیوں بلائے ہیں یار تم نے, اور ان میں کوئی بھی غریب آدمی نہیں ہے. آپ ذرا یہ پولیٹیکل لیڈرز کے گھروں میں ان کے بچوں اور بچیوں کی شادیوں پہ دیکھیں, وہ لوگ جو تقریروں میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہاں جپیاں ڈال کے ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں اور سارے آئے ہوتے ہیں, وہ صحافی جنہیں یہ غدار وطن اور لفافی اور انڈین ایجنٹ کہتے ہیں, سب لوگ ان کے بچے اور بچیوں کی شادیوں میں پہنچے ہوتے ہیں اور ہنس کے ان کو مل رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نورا کشتی کر رہے ہو پھر تم لوگ ہمارے سامنے, یہی مطلب ہے نا. میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے ہمیں نام نہیں لینا پڑتا, بہت کہیں ضرورت ہو تو وہاں نام لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا لوگوں. آپ جب میں بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں وہ ویڈیوز چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ علی بھائی کس کی بات کر رہے ہیں اور ادھر کس کی بات کر رہے ہیں, ادھر کس کی بات کر رہے ہیں. اب فیس بک پر آپ اپنے پیج پر ویڈیو اپلوڈ, فیس بک کا پیج تو نہ پہلے میں نے بنایا تھا نہ اب میں نے بنایا, کافی سارے لوگوں نے بنایا, وہ آپ دیکھ لیں. کتے کی موجودگی میں فرشتہ کیوں نہیں آتا, گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے, منع کیا نبی الاسلام نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو, اور تصویر سے مراد جو عبادت کے لیے, اور کتا ہو, وہاں پہ فرشتے نہیں آتے جب تک کہ اس کتے کو نکال نہ دیا جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ کتا یا تو گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے, وہ بھی گھر کی باؤنڈری سے باہر, یا شکار کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی رکھے گا تو اس کے نام اعمال سے روزانہ 2 قراءت اجر کم ہوگا, اور 1 قراءت احد پہاڑ کے برابر ہے. جی ہاں, باقی ڈاگز پالنا, یا آپ یوٹیوب پہ لکھیں میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. ایک نعت خان کا ذکر ہے, ان کے پروگرام میں ایک عالم دین نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں سب و شتم کی روایت والا راوی امام احمد حنبل کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں یہ تو سب سارا ہو, چھوڑ دیں, یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. قرآن کی کس صورت میں ہے کہ رب نے کہا کہ نبی ہم آپ کو معجزہ نہیں دیں گے؟ قرآن کی کئی ایک صورتوں کے اندر ہے, سورۃ الانعام کے اندر ہے, معجزہ ان کا منہ مانگا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے معجزات اور کرامات کے اوپر, جب مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی نے میرے خلاف مضمون لکھا دنیا اخبار کے اندر, تو میں نے پھر اس کا جواب دیا. اس میں انہوں نے وہ ساری آیات نقل کی ہیں, ویسے انہوں نے یہ آیت ماننی تھی کبھی, اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ جی بابے کیوں نہیں کوئی تخت لاتے یہاں پہ, تو یہ تو کافر بھی حضور کو کہتے تھے, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہم نہیں دیں گے, ہماری مرضی جب چاہیں معجزہ دکھائیں, تو ہمارے بابے بھی اس وقت کریں گے جب اللہ چاہے گا. تو میں نے کہا رکو ذرا, صبر کرو, آپ کا بابوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, آپ تو کہتے ہیں بابوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور جب چاہیں اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اب تو دنیا کی کایا پلٹنے کا وقت ہے میرے بھائی, آئی ایم ایف کے قرضے کے تلے ہم دب چکے ہیں, اب تو وقت آ گیا ہے کہ اوپر دیکھو تو سونا, ہائے صدقے, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, پورا درخت اس کی شاخیں جڑیں بھی, ہاں نا, میں بھی ایک ایسی, ہاں ہاں نا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ادھر جی. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے اور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ تو یہ موقع آ گیا کہ یہ کریں، پھر ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 سنائیں گے کہ اے نبی، جب یہ پینڈو عربی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، غریب صحابہ آپ کے، کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے، ہمارے لیے سواری اور جانے کا سامان اس کا انتظام کر دیں، تو تم کہتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا جو تمہیں دے سکوں گے، تم میرے ساتھ چلو۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ اس سے بڑا کون سا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اوپر دیکھتے تو سونا، نیچے دیکھتے تو سونا، اور یہ پاسیبل تھا اگر اللہ چاہتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صحابہ جنگوں کی تکلیف اٹھائیں اور آپ کے بابے نگاہ مار کے کافر نہیں اپنا وضو کرانے والا مرید ساڑ دین، جو بچارہ اتنا عرصہ اس لیے وضو کرواتا رہا کہ میری موت ایمان پہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں تھا پیر نے مجھے اینڈ پہ مار دینا ہے، لوٹا سیدھا نہ رکھنے ہوتے۔ اور ہمارا پیر وہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا، میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم نے وقف کر دیا حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ میں بچہ تھا، حضور کسی کام سے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں جاتا اور بعض اوقات بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے آگے کھڑے ہوتے، کانوں کو پکڑ کے زیادہ سے کھینچتے نہیں، پیار سے 19 انس کو نا 19، ہم اردو میں 19 کہہ دیتے ہیں، بس نہ کان کھینچے نہ کبھی ڈانٹا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگان دین تو ولی جی اس ٹائم تک نہیں بندا جد تک کہ نبی دی سنت تے نہ عمل کرے۔ اے کیڑی سنت ہے کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دیو، پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا۔ چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے، تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا۔ میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ مار، نہ حق مارا ہے، قتل نہ حق ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے۔ بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا، تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر، اپنی عبادتیں کروائی ہیں، تو ہم اسلام کے فتوی تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے۔ جاؤ ہندو مر جاؤ، عیسائی مر جاؤ، سکھ مر جاؤ، تم پہ کوئی فتوا نہیں لگائیں گے۔ جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا، پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو، چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہوں۔ آپ سمجھے نا، انہوں نے عزت کس پہ ویل کی تھی؟ اللہ دے ولی، اللہ دا ولی ہونا ایڑی اپنی عبادت کرائے، بندے مارے، متکبرانہ جملے بولے۔ ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا، کہتے میں کہتے ہیں تو اڈا ایک کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے، اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے، تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے کیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں۔ آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں۔ تو ایک کرائٹیریا رکھے نا۔ علی بھائی ڈاکٹر سرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر سورت محمد کی آخری آیت کو اپنے تمام لیکچرز کا موضوع خلافت راشدہ کا قیام ہونا بتاتے تھے۔ ٹھیک ہے، میری اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیں، خلافت راشدہ کا قیام ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر جو قرآن کی توحید کو مانے اور نماز پڑھیں۔ جو توحید کو نہ مانے، نماز ہی نہ پڑھیں، ان کے اوپر کون سی خلافت راشدہ ہوگی؟ ان کے اوپر وہی نظام ہونا چاہیے جو گوروں کا نظام ہے، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ والا نہیں، اللہ کے نزدیک. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم کی حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق، نماز. اسلامک سسٹم، یہ آپ میری ویڈیو، یہ اکثر آ جاتا ہے سوال، اس پہ بور نہ ہوا کریں ہر بندہ، چونکہ میں نے ریل ٹائم سوال لینے ہیں تو بعض کا سوال ریپیٹ بھی ہوں گے. میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی، میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جس کو آپ کا تعارف ڈاکٹر اسرار احمد کے ذریعے ہوا. کیا ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہدایت کے کلائمیکس پہ ہیں، دین اسلام کی روح سے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہنی چاہیے کہ الحمدللہ جو بھی قرآن و سنت پہ چلنے والا ہے، اپنی کوشش کے ساتھ قرآن و سنت پہ ایمانداری سے چلنے والا، ظاہر ہے باقی ساری انسانیت سے وہ بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے کو واجب القتل ہیں یا باقی سارے جہنمی ہو گئے، نہیں. یہ تو اعتماد ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ یہ بات کرے کہ الحمدللہ ہم قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی کی تذلیل نہیں کرتے. لیکن جو اسلام کے رشتے میں ہم سے بات کرے گا کسی اسلامی بات کے اوپر، اس کی پگڑی تو اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سکھ بن جائیں، ہندو بن جائیں، عیسائی بن جائیں، اپنی عزت کروائیں. اسلام میں آ کے جب آپ اپنی عزت کروائیں گے اور رسول اللہ کے مخالف تعلیمات دیں گے، ہم آپ کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. سیدھی سی بات ہے. علی بھائی، ہم اکثر لوگوں کا غلط عقیدہ دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم سے چپ نہیں رہا جاتا. ہم ان کو قرآن و حدیث سے والا پیش کرتے ہیں، اصلاح اور دعوت کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے قائد پہ. تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو انبیاء کی موجودگی میں بھی ایسے ہوتا رہے. تو اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلوان کو اس کے زور پہ گرائیں، جو بات وہ سننا چاہتا ہے اس کے اوپر بات کریں. ہمیں جتنے لوگ سمجھاتے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے کبھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو. اور جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو حفیظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے بزرگوں کو احترام کے ساتھ مولانا اور صاحب کہہ کے پکارتے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو، یعنی رسول اللہ کو، صحابہ کو، اہل بیت کو گالیاں دی تھیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی تھا. ہمارے ماں باپ کی عزت کیا نبی الاسلام، صحابہ اور اہل بیت کے ماں باپ سے زیادہ ہے؟ اور ان کے ماں باپ تو چھوڑ دیں، ڈائریکٹ رسول اللہ کو گالیاں دی کافروں نے، نہیں دی. قرآن میں وہ نقل ہوئی ہیں، کبھی کہا مجنون ہے، کبھی کہا پاگل ہے، کبھی کہا اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہا یہ دیوانہ ہے، کبھی کہا اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے صبح شام، اور یہ تیار کر کے تو مارکیٹ میں لے آتا ہے یہ قرآن کی آیات، نعوذ باللہ. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی جی. اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن ابی نے جو کہا سورۃ المنافقون میں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اور ذلیل کسے کہا؟ صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو، نعوذ باللہ. پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے. تو جب نبی الاسلام کے لیے الفاظ آپ کی مبارک زندگی میں استعمال ہوئے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں. اس چیز کے بعد آپ شکر ادا کیا کریں؟ کیا نبی کی صرف اس سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے رفع الیدین کرنا ہے اور پگڑی باندھنی ہے؟ اس سنت پہ عمل نہیں کرنا کہ آپ کے مخالفین آپ کو گالیاں دیں، یہ نہیں سنت. اس لیے میں کہتا ہوں گالیاں دینا سنت نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی سنت ہے. گالیاں کھانا نبی علیہ السلام کی اور ان کے اہل البیت کی سنت ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کے حسن حسین سامنے جمعہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل البیت ملعون ہیں، نعوذ باللہ. تو حسین ابن علی نے کہا کہ ملعون تو وہ ہے کہ جس کے باپ کو اور نکال دیا تھا نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف سے، یعنی تیرا باپ جو حکم تھا، تم لوگ ہو. اہل البیت ملعون نہیں ہے، اہل بیت کا تو ذکر ہے قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت مباہلہ میں ذکر ہے، درود شریف میں ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل البیت کے بغیر درود پڑے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ چھوڑ دیں، کوئی ٹینشن میں نہ آیا کریں. کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ عیسیٰ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام مسلمان فرقے ختم ہو جائیں گے؟ حدیث میں تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی تو اشارہ اس حوالے سے ملتا ہے نا کہ مسلمان انہیں ایکسپٹ کر لیں گے یا ایگزیکٹلی اس وقت تک اتنے ہی فرقہ واری ڈائلوٹ ہو جائے گی کہ سب لوگ متفقہ طور پر مان لیں. آج تو ایسا نہیں پاسبل, کیونکہ بریلویوں میں اگر آ گیا دیوبندیوں نے نہیں ماننا, اہل حدیث میں آ گیا تو حنفیوں نے نہیں ماننا, سنی میں آ گیا شیعہ نے نہیں ماننا, تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت کی جڑیں کافی کمزور ہو چکی ہوں گی. تو کیا آپ کو یہ جڑیں کمزور ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ آئیے, اب بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا اس پلیٹ فارم کی برکت سے کیا ہو گیا ہے؟ چلیں انجینئر صاحب آپ سے 2008 میں یہ باتیں کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں یہ دیوانے کا خواب ہے, پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں. ہمیں تو خود بھی اس وقت نہیں پتا تھا. دنیا میں چیدہ چیدہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کی برکت انہیں دکھائی ہے کسی بھی فیلڈ میں, ورنہ عموماً سارے انقلاب مرنے کے بعد آتے ہیں. اس انقلاب کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ان لوگوں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کو یہ برکت دی ہے کہ آپ کے سامنے انقلاب نظر آ رہا ہے. کل تک جو ہمارے اجتہادی غلطی کہنے کے اوپر کہتے تھے خاموش ہوں, اب ہمیں کہتے ہیں یہ کیا اجتہادی غلطی کا آپ نے ڈراما لگایا ہوا ہے؟ اجتہادی غلطی کہاں سے ہے؟ دیکھا فرق. کل تک جو کہتے تھے کہ یہ جو بابے ہیں ان کے بارے میں نہ بولیں, آج وہ کہتے ہیں یار ان بابوں کا نام آپ اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں, انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے, وہی بندے ہیں. اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم سے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم مزاج بندہ کوئی نہیں ہے. میرے جیسے ٹاپکس کو ایڈریس کرنے والا کوئی شخص آپ نے دکھانا ہے جو گالی گلوچ کے بغیر بات کرتا ہو, یعنی سورہ سور کے بغیر بات کرتا ہو. ہاں ہاں, جو بھی بولتا ہے پھر وہ گھر چھوڑ کے آتا ہے. جی بریلوی جب گستاخانہ عبارتوں پہ دیوبند اور اہل حدیث کے خلاف بولتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں بعد ازالی کا زنیم, کہتے ہیں یہ حلالی نہیں ہے. ہاں ہم نے آج تک ان کے کسی بزرگ کے بارے میں کہا کہ یہ حلالی نہیں ہے, ہمیشہ کہا مولانا فلان صاحب. ہم سے زیادہ کون نرم ہے؟ ان کے تو منہ سے جھاگ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے جب اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے, آج بھی کوئی شخص ہم سے زیادہ نرم نہیں ہے جو اس ٹاپک کو ٹاپک بنائے اور بات کرتے ہوئے وہ قرآن و سنت کی باؤنڈریز کو کراس نہ کرے سوائے اس پلیٹ فارم کے. اللہ کے فضل سے ہمیشہ احترام سے بات کی. آپ کے بزرگوں نے لکھا احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح شیاطین انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے. آپ نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم اور نبیوں کی جگہ رکھا اور احمد صاحب بریلوی کو اور ان کے کروڑوں فالوورز کو شیاطین کی جگہ رکھا, ان شیطانوں کی جگہ جو انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ علماء دیوبند نرم ہے یا انجینئر صاحب نرم ہے؟ آپ کے احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو بندیوں کو واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر کیا اسامہ الرمین میں, ہم نے کبھی کسی کو مرتد واجب القتل ڈکلیئر کیا؟ احکام شریعت میں یہاں تک لکھا کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا, یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. ہم نے کبھی کہا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا ذبیحہ حرام ہے یا کہا یہ مرتد ہیں؟ نہیں, ہمسہ ہو تو سامنے آئے. ٹائم قیامت تک جے کوئی بندہ لے کے آنا ہے جو ٹاپکس بولتا ہوئے اور ہماری نرمی کے سوویں حصے کو بھی پہنچتا ہو. آپ تو فتوے سے بات سٹارٹ کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. آپ کے تو بزرگان دین کہتے ہیں ہمیں مدینے کے کانٹوں سے پیار, مدینے کی پتیوں سے پیار, مدینے کی راکھ کے ذروں سے پیار, لیکن مسجد نبوی کے امام سے پیار نہیں ہے. ہاں مدینے میں ایک چیز ہے جس سے آپ کو نفرت ہے, وہ مسجد نبوی کا امام ہے, باقی ہر چیز سے آپ کو محبت ہے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو, ہم کسی کو نہیں کچھ کہتے, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ میں پوری زندگی اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ ایک نجدی خبیص بقول آپ کے گستاخ رسول امام امامت کروا رہا ہے 100 سال سے, اور مسجد نبوی شریف کے اوپر ان کا قبضہ ہے. سارے بزرگ قربان ہو جانے چاہیے. بابا جی کہتے سننا اوے امام مالک فرمانے نے امت مر جائے. ہاں ایبیش ایڈ کرو وہ سارے مر جان کہ جڑے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کو نجدیوں سے آزاد نہیں کر پا رہے جبکہ وہ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے نا, ہماری بات چھوڑ دیں, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں ہماری کتنی نرمی ہے, ہم تو پیار محبت سے بات کرتے ہیں. سورۃ الحدید میں جو آیا کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی ایسی نہیں رکھتی, تمام عفرت کے افراد کے لیے ظاہر ہے دنیا کی تکلیف ظاہر ہے ہر اس کے لیے, لیکن قرآن کی ایک ڈاکٹرن ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا, ایمان بالآخرت, ایمان باللہ, ایمان بالرسل, تو اس کے اعتبار سے جس نے اللہ کو نہ پہچانا تو ظاہر ہے اس کو تو دنیا میں نعمتیں ملیں گی لیکن دنیا میں اس نے تکلیف بھی کاٹی, آخرت میں اس کو کوئی انعام نہیں, دنیا میں ملنا ہے جو کچھ ملنا. یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں سب کو سنو ہدایت پا جاؤ گے. ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں, نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا. تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے, میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا, انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا, بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے, اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. غم کس بات کا یار, اللہ کے بندو جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے, ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ آٹھ رکعت کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے, ہاں صرف یہ نہیں ہوگا, ہاں یہ رات کا قیام ہے, دن کا قیام ابھی باقی ہے. حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا, مشکل تھا دن کا قیام, اسی لیے پھر آیا یا ایہا المدثر قم فانذر, اٹھ اور اب ڈر سنا. پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے, سارے انجوائے کر رہے تھے, قرآن سنتے تھے, روتے تھے, جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن دن کا قیام کتنا مشکل, تلوار اٹھانی پڑی, جان بھی گئی, تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. دن کا قیام, یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے, دن کا قیام بہت مشکل ہے, رات کا قیام آسان ہے. تو لہذا صبر کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں, ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتا ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتا چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفیظہ اللہ نہ ہوتے میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے, بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے, ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں, اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور انہوں نے پکڑا ہے. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں, آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرا ایک جہاں ہوتا ہے, یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت, اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب باطل اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے؟ تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا حضرت. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں؟ عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں، میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا؟ اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے، ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے. جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. کہنے رہی وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ لینے پمفلٹ بھیجے سن، ادو تک 5B نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ دے کھاتے چ پہ کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ. ہوں پتہ لگ گیا جے ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہا ہے اور ایران بھی فنڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ پاس کون سا فون ہے جی، آپ پاس خدا یا تو ایک مولوی جو اب میں نام نہیں لیتا، وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے، اس کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بھائی چھپا کے رکھنا ہے، میں عثمان بھائی کے والے نہ کروں جو بےچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکشوں کے اوپر، میں ان کے حوالے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو تو غریب لوگوں ہیں جناب تسی تقسیم کرو، نو پروفٹ نو لاس ہوتے. خدا دا ناج ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. علی بھائی آپ بھی اپنے طلبا سے کہیں کہ ان سارے فرقوں کو تبلیغ کریں. جی ہمارے طلبا وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو یقین کریں تنخواہ دے کے بھی نہیں کروایا جا سکتا. جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے پیسے دے کے بندے رکھوائے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے. اگر آپ اس وشفل تھنکنگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی عقل کا اللہ علاج کرے. ٹھیک ہے چاند لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا لیکن لاکھوں لوگوں کے خرچے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نہیں چلا رہے. وہ جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ملینز آف ٹین ایجرز ملے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ٹرینڈ چلاتے ہیں بغیر پیسے لیے. اس طرح ہمارے بھی لاکھوں میں اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کے بغیر یہ کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کسی کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس نے کلپ بنانے ہیں، جتنے لوگ کلپ بنا رہے ہیں خود بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا وہی کلپ ہوتا ہے جو ہم اپنے آفیشیل پیج سے لانچ کرتے ہیں. باقی ہاں ایک چیز ہے کہ ہم نے تھوڑی جرت کی ہے بلکہ حوصلہ کیا ہے کہ اجازت دیے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کانٹ چھانٹ کے بغیر اپلوڈ کر سکتا ہے، ہم کوئی کاپی رائٹ نہیں بھیجیں گے. یہ چاند ایک لوگوں کو جو کاپی رائٹس گئے ہیں نا ہماری طرف سے نہیں گئے، بعض اوقات آپ پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ایسی لگاتے ہیں اس کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے عمر سیریز کے کلپ اپلوڈ کیے ہیں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، انہیں کاپی رائٹ ہے، وہ ہم نے نہیں بھیجا. عمر سیریز یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ نہیں کرنے دیتے ایم بی سی والے. تو جو ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ویژوئلس تو عربی والے چل رہے ہیں نا، وہ اسٹرائک وہ بھیجتے ہیں، ہم نہیں بھیجتے. اس دفعہ کیبل ٹی وی کے اوپر پچھلے رمضان میں بھی پوری عمر سیریز چلی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمارا ٹیگ اہل سنت پاک ڈاٹ کام نظر آتا ہے. ہم نے باقاعدہ آن پیمنٹ انڈیا میں چند بھائیوں نے یہ کام کروایا تھا تو ہم نے ان سے خریدی تھی، اپنی ویب سائٹ پہ فری رکھی ہے، کیبل ٹی وی پہ چل رہی ہے. کہاں جو ہے وہ جناب عجیب فضول قسم کے آپ کو جھوٹے تاریخی ڈرامے دکھاتے تھے رمضان کے اندر، اب وہ عمر سیریز، یوسف علیہ السلام والی فلم اور باقی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. چلیں اس سے لرننگ تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ داڑھیوں والے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ان کو میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ وہ یہ کام کریں، بہرحال فائدہ تو ہوا ہے، تو لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے بھی یہ اسٹوڈنٹس، یہ جتنے کلپس آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں یار، وہ ٹک ٹاک کے اوپر 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز یا فالوورز کہہ لیں کوئی بھی لفظ جس بندے کے ہیں نا, وہ بندہ یار ایک فیکٹری میں دیہاڑی کے اوپر ملازم ہے. انگریزی تو دور کی بات, اس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے اپنے شوق سے بنایا. وہ مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا, جب اس کے 1 ملین ہونے والے تھے تو مجھے پتا چلا یہ بندہ ہے. اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ مجھے آ کے مل سکے. پھر میں نے اسے کرایہ دے کے بلوایا ادھر, اس کی حوصلہ افزائی کی. اللہ کے لیے مجاہد لگے ہوئے. آپ جو تنہائیں دے کے بندے رکھتے ہیں نا, ہمارے بندے تو فریلی وہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر, وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی یہ نہ سمجھیے گا, سوشل میڈیا پہ آپ کسی بھی اسلامک ٹاپک کے اوپر جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں, ہماری ایک ویڈیو نہیں سینکڑوں ویڈیو کھل جاتی ہے. اس لیے کہ ہم نے مختلف چینلز کو اجازت دی ہوئی ہے. ہزاروں میں چینلز ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, ہزاروں میں. ہیش ٹیگ انجینئر محمد علی مرزا لکھے نا آپ جا کے گوگل میں, آپ کو پتا چل جائے گا کتنے چینلز ہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اون پہ کر رہے ہیں. ہم نے اجازت اس لیے دی ہے کہ ہم دین کا کام چاہتے ہیں, اور دوسرے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ وہ پیسہ کماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ویڈیو بنائیں گے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان لیول کے علماء ہیں جن کی ویورشپ ہے, مفتی ہیں, وہ باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 40% ہمارا 60% تمہارا, تب ویڈیو اپلوڈ کرنے دیں گے, ورنہ اسٹرائک پھینک کے چینل ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا, بالکل پرسنل ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اتنے کلپ کہاں سے آ گئے, اتنے مارکیٹ میں کیسے کلپ پھینکتے رہتے ہیں. بھائی آپ بھی اجازت دیں اور بات بھی کوئی کریں کہ لوگ سنیں. یہ نہیں ہے گئے اور لوگ کہتے ہیں بند کمرے میں بیٹھا. اور تسی بند کمرے کے تسی منارے پاکستان کھلو کے نا لکھاں دا مجمع اودے سامنے ریکارڈنگ کرا کے یوٹیوب تے چڑھاؤ, میں تک نہ تہن کون ویکھدا ہے. کوئی مواد بھی ہوگا تو دیکھیں گے نا. اچھا یہ جتنے بند کمرے کی بات کر رہے ہیں, خود اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. بند کمرے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ نہیں سنتے. زیادہ سے زیادہ میمز کے لیے سنتے ہیں, اور وہ ہم نے خدمت کر دی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے آپ کے علماء کی جو بیان کردہ کرامات ہیں. اچھا اور اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس پہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے, ہاں جی, بخارے سے چل کر منارے پہ پہنچ کے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیع للہ چو گدائے مستمند, المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم, تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. آنکھیں اس نے بند کر لی, جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا. آنکھیں بند کی ہوئی یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بےزتی کروا رہے ہیں. ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے. توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی, یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائیں. تو یہ میمز جتنی بن رہی ہیں, ان میمز میں جتنے واقعات ہیں, یار اتنے اتنے پڑھے لکھے علماء. اگلے دن وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی وہ ویڈیو اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ان میں چینج آیا، لیکن وہ پرانی کچھ جوانی کے زمانے کی ان کی ویڈیو ہے، وہی واقعہ جی، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آ گئی، وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا، تو اس کا دل پسیج گیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے کم بزن اللہ کہا اور وہ مرغا دوبارہ سے زندہ کر لیا، اور اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے میں پہنچے گا تو وہ بھی مرغی کھا لے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار، آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا صحابہ کرام اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو وہ دوبارہ سے مرغے بن جاتے تھے، اور وہ روکھی سوکھی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ مرغے زندہ نہیں کر سکتے تھے؟ تیسری بات، یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ مرغی کو کھانے کے بعد ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں تو مرغی کھانا حرام ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہے نبی اسلام نے مرغ کا گوشت کھایا. جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں، پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لیاؤ نا، تسی تو کہہ دو دنیا چار ٹائم گوشت کتب ابدال نے، لیاؤ گوشت کتنے جے ککڑ زندہ کرے، یہ مردہ زندہ کر لیتے. چھوڑ دو سرکار، سٹام پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے، انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے، وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں، کہانی ختم. تختے بلکیس آ گیا سی، ٹھیک ہے سرکار، وائٹ ہاؤس لاؤ مارگلا ہلس پہ لا کے رکھ دو، ہاں مان لیں گے، اے کوڑا تے اے میدان، توڑو بھی نہ کر کے بھی نہ دکھاؤ. پھر کہنے ہو منو، تو پھر آپ بھی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا، جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لیبرٹی غائب کیا، دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا. تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے، ہمارے سامنے کرو، کہیں گے نا. پھر آپ کہیں گے جی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، آپ کرامات نہیں مانتے، آپ بھی تو یہی کہیں گے نا. تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ؟ مان لیں گے، کرو بھی نا اور منوانے کی کوشش کرو، پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو. تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں، میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں، اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم توہین کر رہا ہے. توہین نہیں ہوتی ہے، آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہے نا بونگیاں شریف، ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا ہوں. تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا، قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا، تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو مسئلہ 61 نہیں. آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر، ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں. اگر ریاض قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار ابن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا، جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی، صحیح بخاری 2812 اور 447، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی باغی جماعت، جس کو نبی الاسلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا باغیوں کے ہاتھوں جنت کی طرف بلاتے ہوئے، اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں. اور جو مارنے والے ہیں مروانے والے ہیں ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے. میری ایک ویڈیو جناب اٹھائی ہوئی، وہ انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ سے بھی قرآت کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ دیکھو اس سے بھی قرآت کی غلطی ہوئی ہے. وہ میری جو چند ایک غلطیاں نکال کے انہوں نے، ظاہر ہے پڑھنے میں ہو جاتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی ہیں، یہ چھوڑ دیں. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوئے بھول گئے تھے، بعد میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اسکپ کر دیا، آپ فرمایا تم نے مجھے لقمہ قرآن نماز کے دوران دینا تھا، میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے. انسانی تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، خصوصاً درس دیتے ہوئے تو آپ کی زیادہ توجہ اس کی تفہیم اور تفسیر کی طرف ہوتی ہے. تو اس کی جواب میں میں بات کی تھی کہ میں بھی قرآن کی ایک سورت کی قراءت کرتا ہوں آپ کی مرضی کی, اور آپ کے جتنے علماء ہیں جو بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں یہ بھی قراءت کریں, ہم کسی غیر قاری سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون اچھی قراءت کر سکتا ہے. انہوں نے میرے جملے اٹھا کر دیکھو, انجینئر جو ہے نا وہ چیلنج کرتا ہے, خود قرآن پڑھنا نہیں آتا. تم نے میری غلطی کو رنگ دینے کی کوشش کی, اس کے ریبٹل میں میں نے یہ بات کی تھی. میری جتنی باتیں اللہ کے فضل سے ریبٹل میں ہیں, ذہن میں رکھیے گا, میں نے کبھی ابسولوٹلی کوئی بات نہیں کی ہے. جب آپ لوگ کام ڈالتے ہیں تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں, اپنا کام بھول جاتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بالکل یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں, لیکن اس کی بریفنگ خود نبی علیہ السلام نے خود اس کو بریف کیا ہے. آپ نے اسلام فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات یا رسول اللہ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہمارا لباس اچھا ہو, ہماری جوتیاں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, دل گواہی دے دے کہ یہ قرآن و سنت میں لکھا ہے, پھر بھی منہ پھیر لو جو سارے فرقے اور ان کے علماء کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ. یہ ہے تکبر. یا دوسروں کو حقیر جانو, خود مہنگے کپڑے پہننا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ جرم ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کر دیا. اڈا لمبا سوال, تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ میری بے شمار ویڈیو اس پہ گواہ ہیں, قرآن کی آپ تفسیر کلاسز دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری باتیں, یہ باقی جتنے آپ نے سوال لکھے ہیں میری تفسیر کلاسز میں ریکارڈڈ ہیں. علی بھائی, وی لو یو ان اے ویسٹرن سوسائٹی ویئر وین یو اسپیک ٹاک ود اے وومن یو نیڈ ٹو مینٹین این آئی کانٹیکٹ. اف یو, کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی, اگر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں نا, آپ نے جس وومن سے بات کرنی ہے آپ اسے بریف کر دیں. دنیا کی کون سی عورت ہے جو اس بات کا برا مانے گی کہ تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ دیکھنا تاڑنا تو ہراسمنٹ ہے یورپ کے اندر. نہ دیکھنے کو آپ نے کہاں سے یہ معیوب سمجھ لیا؟ اگر وہ سمجھتے ہیں نا, آپ انہیں بریف کر دیں کہ دیکھو ہمارے ریلیجن میں عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا مرد اسے دیکھے. عام حالت میں بھی دیکھنے کا منع کیا گیا ہے. سورہ نور کی آیات ہے آلمائٹی گاڈ کی طرف سے کہ مؤمن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے, اور مؤمنہ عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے. تو آپ کو جہاں پہ خطرہ ہے نا کہ کوئی اس چیز کا برا مان رہا ہے نظر جھکا کے بات کرنے, تو آپ اس کو بریف کر دیں. آپ یہ ساری باتیں کیا نہیں کر سکتے؟ کل کو تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک عورت نے آ کے مجھے برائی کی طرف مائل کیا, تو وہاں پہ تو عورتیں اس طرح کر لیتی ہیں, اس لیے پھر علی بھائی اگر میں نہ مانا تو وہ ناراض ہو جائے گی. واٹ نان سینس دس. آپ اسے ایجوکیٹ کریں گے نا, تو شریعت میں آپ تو صرف اسی کو گناہ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں گناہ یہ بھی ہے, تو آپ بریف کر دیں اس میں کون سے ایپ والی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ کرسمس کے اوپر چیزیں لے کے آ جاتے ہیں, تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی لے کے آتا ہے اسے پوچھیں کس کے نام کی ہے, اگر وہ کہے کہ اللہ کے نام کی ہے تو کھا لیں, اور اگر وہ کہے کہ یہ کسی بت کے نام کی ہے, یا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیزس کرائسٹ اللہ کا بیٹا ہے اور ہم نے خدا نے بیٹا جنا اس خوشی میں دے رہے ہیں, تو انہیں بتائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے, اور اسے تورات اور انجیل کے حوالے دیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم جیلس گاڈ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میں آسمانوں میں اور نہ زمین کی گہرائیوں میں نہ سمندروں میں اپنے ساتھ کسی اور خدا کو برداشت کرتا ہوں. وہ تو پیغمبروں کو بھی نہیں مانتا اس حوالے سے کہ اسے خدا کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے. یہ تو تورات انجیل میں لکھا ہے, انہیں کو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ توحید کے منافی ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کوئی نیاز کھائیں. یعنی یہ بات بھی آپ نے نہیں کرنی ہے. پھر مولوی آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کافر ملکوں میں نہ جائیں, جب آپ کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی. تو اگر آپ وہاں جاتے ہیں, ہم نہیں کہتے آپ لڑیں جا کے یا ان کے گلے کاٹنا شروع کر دیں, لیکن کم از کم زبان سے تو دعوت دیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہ پورا آپ کا تھدہ ریئل ٹائم جو سوال تھے, کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے. جو بعد میں آئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بعد میں جب تین گھنٹے کے بعد انٹر ہوں گے تو پیپر تو ویسے ہی نہیں نا آپ کا لیا جائے گا. کوئی ایک بندہ جس نے پرچی پہلے بھیجی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو یا اس کا جواب نہ دیا ہو,